1. Het is 10:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Duitse politie doet onderzoek naar de verkoop van rubberboten die worden gekocht om mensen het kanaal over te smokkelen. Bootjes, motoren en reddingsvesten die worden gebruikt voor de overtocht van Frankrijk naar Engeland komen vooral uit Duitsland. Zo'n 90% schat de Franse politie. In Duitsland wordt nu geprobeerd om inzage te krijgen in de distributienetwerken van mensensmokkelaars en die vervolgens op te breken. In het kanaal kapseizen geregeld boten met migranten, vaak met fatale gevolgen. In november verdronken nog 27 migranten voor Calais toen hun boot omsloeg. Volgens Groot-Brittannië wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zou de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar voormalige Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Groot-Brittannië zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te wenden. Maar volgens Rusland klopt er niets van de Britse verklaring. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherpingen in het coronabeleid. In het land zijn mondkapjes weer verplicht en is het aantal gasten voor horeca en bijeenkomsten beperkt vanwege de Omicron-variant. De regering nam maatregelen omdat een gezin besmet raakte op een feest in Auckland. Voor zover bekend was het gezin niet in contact geweest met iemand uit het buitenland. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de vierde ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Deze Canadees bereikte afgelopen zomer al de halve finale op Wimbledon, maar was in Melbourne nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Shapovalov stuit in de kwartfinales nu op titelkandidaat Rafael Nadal. De Spanjaard won in 3 sets van de Fransman Adrian Manarino. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist, maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Morgen 6 tot 8 graden, maar dan wel iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Jos Palm. Welkom bij OVT. Edward Said die vond het in de romans van Flaubert, in de toespraken van Britse kolonialen en zelfs in een 19e-eeuws pornoboekje met de titel De Wellustige Turk. Een denktrant die hij orientalistisch noemde en waar hij het beroemde boek Orientalisme over schreef. Het idee dat de westerse mens zichzelf als verlicht, redelijk en beschaafd ziet en de zogeheten oriëntaal als in alles het tegenovergestelde. Boosaardig, irrationeel en ook, zoals in dat pornoboekje, wellustig. We gaan straks hebben over dat beroemde boek van Said dat in 1978 al uitkwam, maar nu pas voor het eerst in het Nederlands verschijnt. En verder in OVT straks, na 11 uur, de laatste aflevering van onze documentaire serie over de moordaanslag die de Ierse terroristen van de IRA pleegden in Roermond. Maar nu eerst de column. De column van Micha Wertheim. Omdat de theaters toch nog gesloten zijn en er dus geen publiek was dat op mij wachtte, besloot ik dit jaar te beginnen met een paar dagen op een berg in het zuiden van Frankrijk. Onderweg naar huis luisterde ik naar het inspirerende marathoninterview dat hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis Mathieu Segers gaf aan Sophie Derksen. Het interview werd oorspronkelijk uitgezonden op tweede kerstdag. Vermoedelijk om te voorkomen dat er mensen daadwerkelijk naar het gesprek zouden luisteren. Jammer, want het gesprek bleek het terugluisteren meer dan waard. Segers, van wie ik tot mijn schande dus nog nooit gehoord had, bleek een enthousiaste denker die op een zinnige manier over het verleden en de toekomst van Europa praatte. Maar ook over zijn jeugd in de Maastrichtse wijk Wiek. Ik weet niet of ik Segers een optimist kan noemen. Daar leek hij mij wat realistisch voor. Maar wat mij trof was het ontbreken van cynisme als Segers over Europa en Nederlandse politiek sprak. Segers somde allemaal interessante verklaringen op voor het feit dat er in Limburg, maar ook in de grote delen van Europa, zoveel wantrouwen bestaat als het om de Europese Unie gaat. Ik zou ze hier allemaal willen herhalen, maar u moet het beter zelf even terugluisteren. Volgens Segers is er niet zozeer sprake van woede op Europa, maar is er vooral een grote behoefte aan informatie. Toen het gesprek op Nederland kwam, merkte Segers op dat wij in vergelijking tot andere Europese landen een desinteresse hebben voor onze geschiedenis. Desinteresse die ertoe leidt dat we een verkeerd beeld hebben van onszelf en daarmee van onze positie in de wereld. Opnieuw kwam hij met voorbeelden die u zelf maar terug moet luisteren. Ondertussen werd mijn aandacht getrokken door de grote bruine verkeersborden met historische weetjes die langs de snelweg in Frankrijk staan opgesteld. Soms gaan ze over een klooster, soms over een kerk, maar ook de uitvinding van de snelkookpan door Denis Papin wordt met een groot bord langs de A31 herdacht. Ik leef altijd wel op van die bruine borden. Ze vormen een welkome afleiding tussen de distributiecentra, Formule 1 hotels en fastfoodketens die alle afslagen op elkaar doen lijken. De mensen die wonen in het stadje waar de snelkookpan werd uitgevonden zullen er misschien een gevoel van trots aan ontleden dat het snelkoken van aardappelen bij hun begon. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel van bescheidenheid dat al die borden samen teweeg brengen bij de rest van ons. Een constante herinnering aan het feit dat overal, zelfs in de verste uithoeken van het land, bijdragen zijn geleverd waar we allemaal tot op de dag van vandaag ons voordeel mee doen. En voor u nu gniffelt over het gekke Fransig, de gekke Fransen die zelfs de snelkookpan de moeite van een vermelding waard vinden. Op Wikipedia las ik dat Papin met Christian Huygen een van de grondleggers was van de thermodynamica. Zonder de snelkookpan geen stoommachine, zonder de stoommachine geen industriële revolutie. Toen ik de grens met Nederland overkwam was het marathoninterview afgelopen en maakte de borden met historische informatie plaats voor reclame voor gokspelletjes en sneltesten. Eenmaal thuis keek Anne Frank mij aan, vanaf de stapel met ongelezen kranten. De hele voorpagina was ingelast voor het nieuws dat langdurig door de gemeente Amsterdam gefinancierd onderzoek had uitgewezen dat Anne Frank en haar familie verraden waren door een Joodse notaris. Niet verraden dus door Duitsland, waar de familie Frank geboren was en waar ze zich helemaal thuis voelde. Niet verraden door Engeland in Amerika, waar Otto zijn familie heen had willen brengen, maar die hun grenzen hadden gesloten. En niet verraden door het Nederlandse ambtenarenapparaat dat ook na de bezetting gewoon met de Duitsers samenwerkte. Wat die notaris precies gedaan heeft, weet ik niet. Maar het verraad was al gepleegd, lijkt mij zo. De verleiding om cynisch te worden is soms erg groot. En toch, na het interview met Mathieu Segers, probeer ik mij daar dit jaar nog even tegen te verzetten. Ja, dank je, Micha. Kijken hoe lang je dat vol kan houden. En hoe het volgende gesprek daar ook toe gaat bijdragen of juist niet. Want we wilden de uitzending met jouw column beginnen, omdat we eigenlijk verder gaan praten over hetzelfde onderwerp. Het boek dat deze week uitkwam, waarin de resultaten werden gepresenteerd van dat jarenlange onderzoek naar de vraag wie Anne Frank had verraden. En dat was dus onderzoek van een, naar eigen zeggen, uniek internationaal cold case team. Dat had geleid tot de ontdekking van wie die verrader zou zijn geweest. Tenminste met 85-87% zekerheid, zo noemden ze het zelf. Groot nieuws wereldwijd. Ja, maar er zijn historische deskundigen die vinden dat er heel veel losse eindjes en aannames in dat onderzoek zijn. En hier bij ons David Barno, die eerder over het verraad van Anne Frank schreef, over het dagboek en over de geschiedenis ervan, en Bart van der Boom, die dit voorjaar binnenkort dus met een grote studie over de veelgenoemde in dit onderzoek Joodse Raad komt. En voor dit gesprek, dat moeten we toch ook even heel duidelijk zeggen, wij vanzelfsprekend ook meerdere malen Pieter van Twist benaderd en gevraagd, en via zijn woordvoerders, of Pieter eventueel, Pieter van Twist, hoofdonderzoek van dit onderzoek, voor alle duidelijkheid, of hij toch ook graag aan wilde schuiven. Hij heeft geloof ik een tijd getwijfeld, maar uiteindelijk heeft hij laten weten via zijn uitgever dat hij door enorme drukte afzag van deelname. Goed, dat gezegd hebbend, heren, welkom. Eerst maar de presentatie van dit onderzoek begin deze week. Dat was een mediacircus van formaat, David Barno. Gaat het altijd zo bij Anne Frank? Ja, ik denk het wel. En laten we zeggen, toen ik net met Anne Frank begon, toen was ik daar buitengewoon verbaasd over. Maar na een tijdje weet je het wel. En dan hoor je, er gaat iets gebeuren en dan, nou, dan weet je dat alles rondgaat. Dit vond ik wel stuitend, omdat dus in elk geval drie van onze nationale kranten beloofd hadden aan de onderzoekers of aan de uitgever dat ze het ongezien zouden plaatsen. En dat ze niet met enge mensen als mijn collega van de Boom of anderen daarover zou praten. Of jou. Want even voor duidelijkheid, laten we gewoon even de naam noemen. Volkskrant, NRC en Parool. Parool. Volkskrant, NRC en Parool hebben die afspraken gemaakt. Klopt dit, Bart? Ben jij bijvoorbeeld ook benaderd door een van die kranten van, of ben je helemaal niet benaderd voorafgaand aan die maandag waarin dat onderzoek werd gepubliceerd? Ja, ik werd een paar dagen daarvoor benaderd door NOS. Die vroegen of ik min of meer maandag, maandagochtend heel vroeg, min of meer 's nachts al dat boek zou willen gaan lezen. Omdat ze daar dat groot nieuws zou brengen. Toen zei ik van ja, maar ik ben niet bijzonder deskundig op het gebied van Anne Frank, dus je moet mij helemaal niet hebben en ik heb allerlei andere dingen te doen. Nee, zeiden ze, maar het ging ook over de Joodse Raad. Ik zei, nou ja, daar weet ik wel wat vanaf. Maar wat is er dan met de Joodse Raad? Nou, toen sloegen ze inderdaad gelijk dicht. Daar konden ze helemaal niets over zeggen. Dus blijkbaar was dit inderdaad goed afgetimmerd. Ik heb ook begrepen dat er miljoenen boetes in het vooruitzicht waren gesteld als je mond voorbij praatte. Ja, nou ja, dus we komen straks ook nog wel aan het eind van het gesprek terug op het, ja, de omgang van de media hiermee en hoe dit nou allemaal deze week geland is, dit onderzoek. Maar laten we het, we gaan het toch voornamelijk eerst over de inhoud van het onderzoek hebben. Want het boek erover, dat begint niet met de eigen bevindingen, maar loopt eerst ook alle andere eerdere pogingen na om de verrader te vinden. En wat vinden jullie in het algemene zin van die aanpak eigenlijk, David? Nou, dan kan ik alleen maar tevreden zijn, want ik heb in 2003 samen met een collega, Gerald van de Stroom, precies hetzelfde gedaan, maar dan in 60 pagina's. En zij doet dat in 300 pagina's en ze komen tot dezelfde conclusie, behalve de notaris. Dus ik denk, nou, dan hebben we ons werk in de tijd goed gedaan. Dan kan je wel verder doorgaan zoeken. Ze hadden in het team een archeoloog en twee genderonderzoekers, et cetera. Dat is allemaal heel nuttig. Maar dan komen ze op hetzelfde uit. Dus ja, die kant, oké. Oké, maar ik ben toch benieuwd. Je hebt een groot onderzoek, je hebt het bewijs, zeg je. En dan ga je een boek schrijven en dan is, laten we zeggen, de helft of 60%, ik weet het niet precies, van dat boek, gaat over wie het allemaal fout hebben. Fout onderzoek hebben gedaan. Of onderzoek, want je gaat het andere onderzoek eerst neersabelen. Wat vind jij daarvan, Bart? Is dat een goede methode? Nou, ik vind niet dat ze het onderzoek echt neersabelen. Ze zeggen, er zijn allerlei theorieën, 30 of zo, en die gaan we allemaal langslopen. En dat doen ze. Toen ik dat eenmaal van begin tot eind las, toen was ik eigenlijk enigszins positief verrast. Want dat doen ze best netjes. Ja. En ook wel met allerlei verstandige scepties. Dus ze wijzen allerlei theorieën af op basis van soms vrij gedetailleerde tegenargumenten. Het gekke is alleen dat als ze bij hun eigen theorie uitkomen, dat van die scepties niks overblijft. Dus er zit een soort kanteling in het boek. Er zit een hele vreemde breuk in. Als ze zeg maar de aanpak van het begin van het boek gewoon door zouden zetten, dan hadden ze deze meneer Van den Berg echt helemaal nooit aangewezen. Oké, als ze hun eigen methode trouw hadden gevolgd, was er geen boek geweest? Nee. Nou, was er wel een boek geweest, maar was er geen dader geweest. Ja, even nog over dat onderzoek. Want we keken naar de lijst met namen. Ik kwam eigenlijk geen enkele naam tegen, of ik moet er overheen gekeken hebben, van historisch onderzoekers die in Nederland al jaren aan Anne Frank werken. Zijn die niet benaderd? Ben jij bijvoorbeeld benaderd, David, met de vraag van wil je meedoen? Jawel hoor, ik heb met FBI-officer Vince Pankok gezellig geluncht in Miami in 2017. Toen hebben we over het onderzoek gesproken. En later ook nog een keer, maar toen bleek dat ik geen verklaring wilde tekenen, dat ik overal mijn mond over zou houden. En toen ben ik verder ook niet meer benaderd. En als ik vroeg hoe gaat het, toen zei ze, ja, je hebt niet getekend. Dus dus er werd een contract moest je ondertekenen? Heel Amerikaans, ja. Dat is in Amerika doen ze dat bij radio en tv, van dat ze dan wat je verteld hebt nog eens 6 keer mogen uitzenden of zo. En dan moet je tekenen om te voorkomen dat je miljoenen gaat eisen. Maar voor Nederland is het een beetje flauwekul. En jij bent helemaal niet benaderd, neem ik aan, Bart. Nee, ik ben helemaal niet benaderd. Maar op die manier maakt het natuurlijk onmogelijk om hun eigen bevindingen gewoon gaandeweg eens eventjes te toetsen aan mensen die er misschien iets van wisten. En dat had ze voor een hoop beschamende feiten kunnen behoeden. Ja, goed. Laten we dan even naar het onderzoek zelf gaan. Ze hebben dus, zeggen ze, de dader gevonden en een verklaring gevonden voor het verraad. Bart, kun jij even objectief vast samenvatten wat de theorie is en wie de dader is volgens de auteurs? Het idee is dat de dader meneer Arnold van den Berg is. Dat is een notaris, een welgestelde notaris in Amsterdam. Dat weten ze van een briefje dat kort na de oorlog, een beetje onduidelijk wanneer, in de brievenbus van Otto Frank is gegooid op de Prinsengracht. En waarin staat, de man die u destijds verraden heeft is meneer Van den Berg. En die heeft een hele lijst met ondergedoken Joden doorgegeven. Dat was al bekend, dat staat ook gewoon in het boekje van David. Wat ze daaraan toevoegen is het idee dat die meneer Van den Berg ook best de dader zou kunnen zijn, omdat hij kennis van onderduikadressen had via de Joodse Raad. Deze meneer Van den Berg was een van de 19 leden van de Joodse Raad, hè, wat een soort raad van bestuur is van dat hele orgaan. En zeggen zij, de Joodse Raad die hield lijsten bij van onderduikers om die aan de Duitsers te geven. En uit die lijsten heeft deze meneer Van den Berg geput om zijn eigen veiligheid te kopen. Dat is de theorie. Oké. Dat is de theorie. Nu zeggen de onderzoekers. Sorry, ga door. Nu zeggen de onderzoekers steeds, we moesten op zoek naar iemand met kennis, motief en gelegenheid. Dat is in ieder geval, ik weet niet of dat typisch een beetje een politieachtige aanpak is. Ja. En dat vonden ze dus bij deze Arnold van den Berg, concluderen ze uiteindelijk. Laten we eerst eens beginnen bij die kennis die hij dus zou hebben, omdat hij bij de Joodse Raad zat. Bart, wat weten we daarvan? In hoeverre had de Joodse Raad inderdaad, wat jou betreft, kennis van onderduikadressen? Nou, die had ze niet, voor zover wij weten. Dat is het hele pijnlijke. En dat is ook waarom ik me, toen ik even een uurtje het boek had gelezen, me bijzonder boos begon te maken. Dit is natuurlijk een hele ernstige aantijging aan het adres van de Joodse Raad. Wat heel anders is dan een aantijging aan het adres van een individuele notaris. We kunnen ons best voorstellen dat mensen die zich bedreigd voelen rare sprongen maken. Dat is vaker gebeurd. Alleen, wat zij zeggen is, die Joodse Raad als een soort beleid, dus georganiseerd, systematisch, hield lijsten bij en gaf die door aan de Duitsers. Terwijl de Duitsers alsmaar zeiden, alle Joden die onderduiken, die gepakt worden, die gaan naar Mauthausen. En Mauthausen, weet iedereen, is een zekere dood. Dus dat is een hele ernstige aantijging. En de veronderstelling is dus dat die Joodse Raad, die bestuurd werd door allemaal deftige mensen zoals de opperrabijn en rechters en theologen enzovoort, dat die dat wel best vond. Dat is een uitzonderlijk ernstige aanklacht, waarvoor ze geen enkel serieus bewijs hebben. En als er wel iets in zat, dan zou na de oorlog de mensen die tegen de Joodse Raad waren, er waren nogal wat, hadden dat al lang naar buiten gebracht. Maar goed, laten we toch even proberen dan helder te krijgen wat hun, want als je zoiets beweert, zou ik zeggen, dan moet je daarvoor ook op zijn minst bewijs hebben, of waarschijnlijkheidsbewijs. Wat voelen, jij zegt, hoe zeker, nou, laten we eerst maar eens beginnen wat hun bewijs dan zou zijn voor het bestaan van adressenlijsten met onderduikers erop bij de Joodse Raad. Wat voeren ze als bewijs aan, Bart? Zij voeren drie dingen aan. Het belangrijkste is een verklaring van een Duitse vertaler, een meneer Hen, die in 1947 in het kader van de bijzondere rechtspleging heeft gezegd: ik was ooit ergens op kantoor en toen hoorde ik een niet nader geïdentificeerde sergeant van de Veldgendarmerie, dus de militaire politie, hoorde ik zeggen dat zij aan de Joodse Raad lijsten vroegen van onderduikers en prompt kregen zij een lijst van 500 tot 1000 mensen die ze vervolgens konden gaan oppakken. Dat is één. Dus deze vertaler die zegt in 1947 dat hij dat destijds ooit eens iemand heeft horen zeggen. Horen zeggen, ja. Dat is één. Tweede is dat in Westerbork een groepje gevangenen was die op een gegeven moment in april 1943 een soort machtsgreep hebben gedaan. En die hebben daar het werk van de Joodse Raad, die daar een ondergeschikte positie had, maar daar wel iets deed, die hebben dat werk overgenomen. Die mannen die hebben kort voor het eind van de oorlog een heel uitgebreide verklaring gedeponeerd bij een notaris, die heel duidelijk bedoeld is om hun eigen gedrag recht te praten. En zij zeggen in die verklaring dat zij ooit de opdracht hadden gekregen van kampcommandant Gemmeker om rijke Joden los te praten uit hun onderduik. En dus, zeggen zij, waren er lijsten van onderduikers en dus had de Joodse Raad die lijsten. Terwijl er helemaal geen enkel bewijs is dat dat überhaupt ooit gebeurd is, dat die opdracht ooit gegeven is. Er is een vraag gesteld, een verzoek, en op basis daarvan zou dan, omdat er verondersteld is dat ze het hebben, zouden ze het hebben. Ja, en zou de Joodse Raad in Amsterdam het ook hebben. Ja. En drie? Drie is, dat is eigenlijk het meest beschamende, dat is dat ze zeggen, er is een verrader, een man die duidelijk verraad heeft gepleegd, die lijsten met Joodse onderduikers had, meneer Rudolf Pollack, en die was lid van de Joodse Raad. Nou, deze meneer Rudolf Pollack, die komt voor in het boek van Sietse van der Zee over verraders. Die was natuurlijk helemaal geen lid van de Joodse Raad, die was een van de duizenden werknemers van de Joodse Raad, en die is aan het eind van de oorlog geliquideerd. Maar zijn verraadwerk heeft dus, voor zover wij weten, niets te maken met de Joodse Raad. Hij heeft op eigen titel onderduikers aangegeven die hij wist. Ja. Op eigen titel had ontdekt waar ze zaten. Dat had niets met de Joodse Raad te maken. Toch nog heel eventjes, kleine stap terug. Misschien is het overbodig, maar de Joodse Raad, het werd maandag in het 8-uur-journaal bijvoorbeeld beschreven als: de Joodse Raad was omstreden en hun samenwerking is vaak beschouwd als collaboratie. Ja. Wat ik denk, neem aan dat heel veel mensen dan ook denken van: oh, oké, dat was. En vervolgens werd ook gezegd: Van den Berg, die stond op goede voet met de Duitsers. Ja. Dan denk ik dat heel veel mensen denken: oh, oké, dan weten we ongeveer wat die rol was. Het waren mensen die collaboreerden. Ja. Was dat ook zo? Hoe zou je de Joodse Raad beschrijven? Dat we even kunnen plaatsen waarom er sowieso de gedachte was dat zij dit zouden doen. Nou, de Joodse Raad was een soort mini-regering van de Joden in Nederland. De bezetter wilde de Joden natuurlijk isoleren van de rest van de maatschappij. Dus de Nederlandse overheid bijvoorbeeld mocht zich op geen enkele manier meer bemoeien met Joden. Dus iemand moest die taak uitvoeren. Dus het is een soort staat in de staat die eigenlijk alle taken die de Nederlandse overheid eerst deed, onderwijs, scholing, sociale zorg enzovoort, overneemt. En die ook allerlei nieuwe taken die de Duitsers opleggen uit gaat voeren. Dus in die zin collaboreren zij. De Joodse Raad heeft de Jodenster bijvoorbeeld gedistribueerd. De Joodse Raad gaf allerlei aanwijzingen en bevelen van de Duitsers door in het Joodse Weekblad, hun eigen blad. En toen de deportaties begonnen, toen hebben zij daar ook aan meegewerkt. Ze haalden zieken op van huis. Zij verzorgden eten in de Hollandse Schouwburg. Op allerlei manieren. Ze probeerden mensen te voorzien van rugzakken en schoenen en stofbrillen en vitaminepillen, zodat ze in het oosten een betere kans op overleven hadden. En dat is natuurlijk achteraf, als je eenmaal weet waar die mensen heen gingen, buitengewoon pijnlijk. Dus na de oorlog was evident dat de Joodse Raad helemaal op het verkeerde paard had gewet. Want de Joodse Raad ging ervan uit: alles is beter dan straf. Die waren verschrikkelijk geschrokken in 1941 van het feit dat honderden jonge Joden in Mauthausen waren afgemaakt. Dat was ook bekend, dat wilden de Duitsers ook, dat het bekend was. Daar zijn die mensen vreselijk van geschrokken en die hebben daar dus de conclusie uitgetrokken: alles is beter dan escalatie. Ja, dus eigenlijk is het steeds om erger te voorkomen. Ja. Proberen wij de bezetter zoveel mogelijk tegemoet te komen, te paaien als het ware, om te voorkomen dat het erger wordt. Dus de intentie is zoveel mogelijk mensen helpen. Eigenlijk is de intentie met de rug tegen de muur, is dat hun intentie. David? je kan ook zien dat in de oorlog probeerden zoveel mogelijk Joden maar een baantje te krijgen bij de Joodse Raad. Want je wist, je kreeg een sperre. Niet alleen voor jezelf. Sperre dat je niet als je opgepakt werd, kon je zeggen: hey, ik mag blijven. En mijn familie, mijn gezin ook. Dus mensen deden hun uiterste best. Na de oorlog is er een soort omslag. Dat iedereen roept dat het Joods verraad, noemen ze erop. En de geschiedenis en de discussie over de Joodse Raad is helemaal in. Als er iets gaat over goed of fout, dan is het wel de discussie over de Joodse Raad. Er is nauwelijks een objectieve benadering bij geweest. En het is ook een buitengewoon moeilijk iets, want je moet mezelf gaan voorstellen. En ik was zelf ook jaren geleden op een congres waar een hoogleraar die had Joodse raden uitgezocht ergens. In Shettles in het ver weg. En had hij twee Joodse raden vergeleken. Eentje die hadden gedacht van: hé, we gaan niks doen met die Duitsers. We gaan lekker met z'n allen de bossen in. En een ander Joodse raad heeft meegewerkt. Het effect: Joodse raad die de bossen inging met de Joden uit het dorp, 100% omgebracht. Joodse raad die met de Duitsers meegewerkt, 20% overleefd. Waar moet je dan voor kiezen? Ja. Nee, dat is goed dat je dit noemt. Even voor de Duitsers die stelden overal Joodse raden in. Hè, over heel Europa. Waar ze, knap van de Duitsers dat het dan toch gelukt is. Dat we het dan nu toch weer hebben over de collaboratie van de Joden. Ja. Terwijl gewoon het hele plan was alle Joden uitroeien. En dat moest zo efficiënt mogelijk gebeuren. Ja, ik weet niet. Ik vind het toch heel wonderlijk dat het dan op de voorpagina en hier op een gekke manier dan toch weer. Dat het verhaal is. Of je nou meewerkte of niet. Nee. De bedoeling was dat ze allemaal dood moesten. En er waren er een paar die dan nog even dachten. Ja, god. In de gaskamer waren er ook mensen die iets hoger opklommen om nog iets langer zuurstof te halen. Kan je zeggen, die hebben de mensen onder hun vermoord. Maar wij kijken nu naar die hele geschiedenis door de ogen van Auschwitz. Je noemt net gaskamer. Nee, maar wat ik bedoel is, als je op elkaar klimt om te overleven, dan kan je zeggen, degene die op de ander klom, die heeft degene onder hem vermoord. Je kan ook zeggen van, bij zaten. Ja, nee, precies. Ik kijk verder helemaal niet alleen naar Auschwitz. Ik geef meer als voorbeeld van, het plan was vernietiging. Ja. En ja, god, zodra iemand een geweer tegen mijn mond zet, ja, dat zie je in iedere misdaadfilm, dan laat je iedereen binnen en dan zeg je alsjeblieft. En achteraf denk je, had ik niet moeten doen. Maar Micha, als er een boek is wat een hele zware aantijging heeft, dat namelijk snap ik, dat maar die, ik vind het toch snap je, dan moeten wij als historisch programma daar natuurlijk aandacht aan besteden. En vooral als historici van die weten waar het om gaat. Ik hou mijn mond weer even. Nee, zo is het helemaal niet bedoeld, van de duidelijkheid. Maar dan moeten wij daar natuurlijk iets mee. Op een gegeven moment was er een discussie over Nederlandse ambtenaren en Jodenvervolging. En toen heb ik op een gegeven moment ook in een programma gezegd: hallo, het waren de Duitsers die hier binnenkwamen vallen. Niet die Nederlandse ambtenaren die opeens dachten: hé, we gaan Joden vervolgen. Maar, dus toen was de discussie inderdaad zeer ontspoord. Ja, want laten we toch nog heel even bij de Joodse Raad stilstaan en dan het verhaal verder proberen af te lopen. Ik wil toch nog heel even de zekerheid dat ze geen onderduikadressen zouden hebben verzameld. Hoe? Want die aantekening is namelijk heel groot. Ze zouden onderduikadressen hebben. Hoe zeker weten jullie dat dat eigenlijk ondenkbaar is? En geef nog even heel kort daar de argumenten voor of de zekerheid. Ja, kijk, je kunt nooit zeker weten dat iets niet gebeurd is. Maar één, er is eigenlijk geen enkel aanwijzing voor. Twee, dit verhaal past helemaal in alle leugens die vooral daders na de oorlog over de Joodse Raad vertelden, want die wilden de Joodse Raad mede schuldig maken. Die leugens komen trouwens ook in het boek weer voor, want de daders hebben na de oorlog gezegd: hé, de Joodse Raad die stelde deportatielijsten op, wat niet waar is. Dat is al eindeloos vaak herhaald, komt in het boek ook weer voor, terwijl historici al tientallen keren erop hebben gewezen dat dat niet klopt. Dus dat is heel succesvol, hebben daders daar de Joodse Raad zeg maar door het slijk gehaald. Dus dat iemand daar zegt: oh nee, maar ik weet dat de Joodse Raad allemaal lijsten met verraders doorgaf. Dat is helemaal niet verrassend. Waren ze ook strafbaar als ze dat gedaan zouden hebben? Onderduikadressen verzameld, bijvoorbeeld, de Joodse Raad? Als ze niet meteen naar de Duitsers hadden doorgegeven, zouden ze in Duitse ogen strafbaar zijn. Dus dat maakt het ook nog weer extra onwaarschijnlijk. Dat had ik van het begin, als ik ben geen kenner van de Joodse Raad, ik dacht, nou, ze gaan niet iets doen waar de Duitsers dus werkelijk furieus over zouden zijn. Nee, maar bovendien, laat ik zeggen, wat er ook heel erg vreemd aan is, en dat is wel wat mij het meeste aan stoorde, is dat het een volkomen mislezing is van wie die mensen van de Joodse Raad zijn. Dat zijn buitengewoon gerespecteerde, goedbedoelende mensen die echt zich het vuur uit de schoenen lopen om nog iets van beschaving te handhaven. Ik heb eindeloos veel rapporten gelezen van de afdeling sociaal-psychologische hulp van de Joodse Raad. Die is eindeloos lang bezig om allerlei gezinnen die dreigen te ontsporen omdat vader is afgevoerd, toch nog een beetje bij de les te houden en de kinderen van schoenen te voorzien en moeders die met zelfmoordplannen rondlopen te laten begeleiden enzovoort. Die mensen, het is bewonderenswaardig eigenlijk hoe die mensen in een verschrikkelijke situatie toch proberen nog iets van beschaving hoog te houden. Dat hadden die mensen, de meeste van die bestuurders, ook in de jaren 30 eindeloos gedaan. Het waren allemaal mensen die hadden hun sporen verdiend in het Joodse gemeenschapswerk. Het idee dat die mensen als organisatie bij elkaar zittend zouden hebben gezegd, nou weet je wat, laten we gewoon eens een paar honderd Joden naar Mauthausen laten sturen. Dat is absurd. Als je denkt dat dat waar zou kunnen zijn, dan heb je geen idee van de verhoudingen die daar spelen. Het is een soort raar beeld wat aansluit bij een soort demonisering van de Joodse Raad. Maar die helemaal niet realistisch is. Dit heeft niets met een soort serieus te nemen historisch beeld te maken. Sinan Tsankaya, je wilde iets toevoegen? Ik luister natuurlijk gefascineerd naar dit gesprek. Maar bij dit soort gesprekken, wat het natuurlijk ingewikkeld maakt, is dat altijd op de achtergrond speelt moraliteit en de schuldvraag speelt een rol. Maar ik denk ook, Micha's punt van zojuist, ik denk, als je over collaboratie nadenkt, dan denk je eigenlijk ook weer tegelijkertijd na over verzet. En daardoor wordt het ook wel moeilijker om denk ik, hele duidelijke beelden neer te zetten van slachtoffers en ook daders. Ik denk dat je dan ook tot een soort meerstemmiger beeld kunt komen over de geschiedenis en ook de geschiedschrijving. Als je gaat kijken naar collaboratie, maar ook bijvoorbeeld Joods verzet. Want ook dat was er natuurlijk altijd. Ja, dat was wel iets waar de Joodse Raad niet achter stond. Die hadden zoiets als we dingen gaan doen waar de Duitsers boos over worden, dan breekt de hel los. Terwijl de hel natuurlijk al was losgebroken. Ze waren ook tegen onderduiken, want dat was heel gevaarlijk. En als je gepakt werd, ging je naar Mauthausen en daar ging je dood. Laten we ook even naar Arnold van den Berg gaan. Hè? De man die wordt aangewezen als zijnde de verrader van Anne Frank. Eind 43, dan is de Joodse Raad voor het grootste deel, geloof ik, opgepakt. En zijn de hoge bestuurders ervan ook opgepakt en voor een deel getransporteerd. Alleen deze Arnold van den Berg niet, schrijven de onderzoekers. En dat zou hem dan verdacht maken. Wat weten we over hem? Hoe stond hij erbij, Bart? Hij is begin september 1943, dus een paar weken voordat de Joodse Raad definitief werd opgeheven, is hij uit de Joodse Raad gestapt, omdat, zoals de notulen vermelden van een raadsvergadering, hij is gebleken niet Joods te zijn. Hij is een van een paar duizend Joden die erin is geslaagd om zijn Joodse status te verliezen door een procedure bij Kalmeier, de ambtenaar die daar in Duitse kring over ging. Ja, dan kon je een Ariërverklaring krijgen, geloof ik. Dan word je niet Joods verklaard en dat was hem. Een voorbeeld van Joods verzet. In dit geval. Ja, dat waren grotendeels dus vervalste verklaringen waarmee dat gebeurde. En dat is dus wel opmerkelijk, maar dat is dus veel meer mensen gelukt. En daarmee was hij dus off the hook. Hij was niet Joods meer. Toen kwam een NSB-notaris die meneer Van den Berg zeer lucratieve notarispraktijk had overgenomen. Die vond dat niet leuk, want die dacht, hey, nou komt meneer Van den Berg terug, ben ik mijn notarispraktijk kwijt. En die is een hele campagne begonnen tot bij Zeiss Inquart om die meneer Van den Berg weer Joods te laten verklaren. En daar is hij in geslaagd. Dus begin 1944 wordt die beslissing dat meneer Van den Berg niet Joods is teruggedraaid. En voor zover wij weten, dat staat in ieder geval in het boek van Peter van den Boomgaard over Karl Meyer, is hij toen ondergedoken. En we weten zeker dat zijn dochters waren ondergedoken. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring waarom hoe hij de oorlog heeft overleefd. De auteurs zeggen dan iets heel vreemds. Die zeggen, ja, maar wij weten niet waar die is ondergedoken. Dus misschien was hij wel niet ondergedoken. Misschien was hij dus wel op vrije voeten. En als hij op vrije voeten was, hoe kan dat dan? Nou, dan moet hij wel diensten hebben verleend aan de Duitsers. Wat had hij dan kunnen verlenen voor diensten? Nou, dan heeft hij waarschijnlijk lijsten doorgegeven. Nee. Zo is het boek dus helemaal. Dus dat is het motief en de gelegenheid dan opeens het idee is. Ja. Maar eigenlijk maakt het ook niet echt uit of hij nou wel of niet ondergedoken zou zitten, nee, denk ik. Maar er is een soort idee van op de een of andere manier zou dit, als hij hier de kennis van had, op de een of andere manier, misschien niet als Joodse raad, maar op een andere manier, dan had dit hem kunnen redden. Ja, wat ook helemaal twijfelachtig is. Want dat is het motief in ieder geval, dat is het idee. Ja, zo, maar dan ga je als je naar de tijdlijn kijkt, is dat heel gek. Stel, hij is niet ondergedoken. Ja, want we hebben het over september 3, dus de periode gaat door. Ja, september, ja. Nou, september 43, Jood Straat opgeheven, hij opeens niet Jood. In begin 44, dan wordt hij weer wel Jood. Nou, dan moet hij om zijn hachie denken. Stel dat hij die lijsten heeft. Die moet hij dan al hebben, want de Joodse Raad en het hele ding is in elkaar gebonden. Die heeft hij in zijn binnenzak dus. En dan wacht hij tot augustus om de Duitsers te waarschuwen. Lijkt me gek. Hij had zichzelf veel eerder kunnen redden. Duitsers. En dan waren de Duitsers, hadden al in, laten we zeggen, in februari op de stoep van het achterhuis gestaan. Ja, en toch, dat onderduiken wel of niet is toch wel van belang. Want als hij wel eens ondergedoken, valt eindelijk ook elk motief weg. Want als je ondergedoken bent, ga je niet zelf contact zoeken met de Duitsers, lijkt mij. Nee. En als hij... het feit dat hij waarschijnlijk zelf ondergedoken is. Als hij niet ondergedoken zou zijn, als hij door de Duitsers gesteund zou helpen jou, dan hadden zijn dochters ook niet hoeven te onderduiken. Want de sperre, dat je niet hoeft, geldt voor je gezin. Nou, van zijn dochters weten we het 100% zeker. Die vertellen ook waar ze ondergedoken gezeten hebben, et cetera. Van hem weten we dat in een procesverbaal uit 1946, geloof ik, zegt Van Proosdij. Dat Van den Berg, nadat hij weer Joods gemaakt is, dat hij toen ondergedoken is. Ik wil toch ook nog... ik wil zo even naar de ontvangst van hoe dit nou de afgelopen week allemaal de hele discussie is opgeleid en de omgang ermee van de pers. Maar nog even dat laatste dingetje, dat briefje. Want dat is waar het toch allemaal het harde bewijs waar het over gaat. Het briefje wat Otto Frank had gekregen vlak na de oorlog. Anonieme briefje. Ja, David, ik bedoel, jij hebt Arnold van den Berg ook nog genoemd in jouw boek ooit als mogelijke verdachte. Dus er moet toch nog iets zijn geweest waarom er in ieder geval aandacht voor was, voor deze man. Kan jij nog even uitleggen waarom dat briefje dan niks betekent? Vlak na de oorlog is een van de mensen die in het achterhuis werkte, Willem van Maren, die werd verdacht van, nou, die heeft het gedaan. Nou, er is vlak na de oorlog veel onderzoek gedaan, echt uitgebreid onderzoek. Dus nee, valt weg. 1963 komt er nieuwe interesse in het verraad, omdat de Duitser of eigenlijk Oostenrijkse SS'er die de baas was van dat ploegje wat binnenviel, zijn naam werd onthuld. Toen is er opnieuw onderzoek gedaan, opnieuw is Van Maren bekeken. En in het procesverbaal van Van Maren komt het briefje voor. Het staat gewoon in het procesverbaal. En Van Delden, dat is regisseur die zich al jaren bezig hield met dit soort dingen. Die zegt, ja, met deze notaris wordt Van den Berg bedoeld. Hij legt niet uit hoe hij erachter is gekomen, maar het klopt, denk ik wel. Maar dat hoeft niet eens zeker te zijn. Maar hij zegt dan, Van den Berg, daar ben ik gaan checken, is... En die was in 1950 al overleden. Maar Van den Berg, zeer integere man. Nou, toen Gerald en ik dat lazen, dachten we van, ja, daar gaan we niet verder op zoeken. Ja. Dus dat is... En maar, zij hadden zoiets, briefje, et cetera, en verder. Ja, maar hebben jullie dan 63 en we zijn nu ruim 50, 60 jaar verder. Heeft dan iedereen zitten slapen? Omdat deze man niet verder onderzocht hebben? Nou, deze Van den Berg? Er is een team in een tunnelvisie gestapt, denk ik. Oké. Ik wil toch nu echt even naar hoe het de afgelopen week allemaal naar buiten is gekomen. Kijk, er is ook nog één ding wat er dan wordt gezegd over Otto Frank. Hij zou het dus geweten hebben, maar hij heeft het nooit gezegd. Want daarmee zou hij antisemitisme aanwakkeren. Anne Frank is door een andere Jood verraden. Nu zagen we deze week ook de Daily Mail bijvoorbeeld met de kop. Anne Frank is door een Joodse notaris verraden met Joodse in hoofdletters. Toont dit... Die angst die waarschijnlijk dus Otto Frank niet had, omdat het allemaal niet, omdat hij hier waarschijnlijk geen waarde aan heeft gehecht. Maar is dat nou bewaarheid? Eigenlijk die angst van dat het nu toch weer de Joden in de schoenen wordt geschoven. Ze hebben elkaar verraden. Nou, Otto Frank blijft het hele grote probleem dat we ongelooflijk weinig van hem weten. Er zijn interviews met hem, maar die stellen niets voor. En er zijn allemaal gekke dingen rond Otto Frank. En juist omdat hij de vader van de kleine heilige is, wil iedereen ook dat weten. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, toen er een toneelstuk gemaakt is in Amerika eind jaren 50, toen heeft Otto Frank, die daar van het begin bij betrokken, toen is Anne als het ware ontjoodst. Dat heeft hij allemaal toegestaan. Ja, waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij bang voor antisemitisme was? Ik weet het niet. Maar nog even afgezien dan van Otto Frank, hoe kijken jullie er naar hoe dit nu is ontvangen? Speelt dit het antisemitisme in de kaart, Bart? Is dat een probleem wat je kunt zien, waarnemen? Of is dat... Vertel, hoe kijk jij ernaar? Ja, dat kan haast niet anders, want Anne Frank is het allerbekendste oorlogsslachtoffer ooit. Het symbool van onschuld. Zij is een van de best herkende namen en gezichten ter wereld. Dus ja, dat meisje dan verraden zou zijn door een Jood... Ja, natuurlijk zullen antisemieten daar bijzonder blij mee zijn. En dat speelt in onze wereld misschien niet zo'n heel grote rol... maar ongetwijfeld zijn er heel veel plekken op de wereld... waar nu verschrikkelijke verhalen worden verteld. Dat kan niet missen. Dat zou natuurlijk nooit een reden zijn om, als zoiets waar is... dat niet op te schrijven of te vertellen. Dat is iets anders. Nee, maar... dus in zekere zin kun je zeggen... het is erg om wie dan ook valselijk te beschuldigen. Maar ik snap wel dat mensen als Leon de Winter... en andere mensen in de Joodse gemeenschap zich nu buitengewoon boos maken... juist omdat dit natuurlijk antisemitisme in de kaart speelt. Want het is een heel bekend antisemitisch cliché... Ja, dat Joden laf zijn en toch vooral hun eigen hachje probeert te redden... en daarvoor hun lieve moeder verraden. Ik denk altijd, de antisemieten redden zich wel. Ja. Die verzinnen wel iets, die hebben niet zoveel nodig. Maar wat me verbaast is dat de gemeente Amsterdam dan meebetaalt aan zo'n onderzoek... En die fetichisering van Anne Frank... alsof de Tweede Wereld eigenlijk de vervolging van Anne Frank was. Ja. En dat verbaast me dat de kranten daarin meegaan. En ook dat de gemeente blijkbaar... er is toch niet zoveel geld voor historisch onderzoek in dit land... blijkbaar daar meebetaald, maar misschien was het maar 100 euro. Ik heb geen idee, hoor. Maar het is wel een goede vraag, want je vraagt je af... als je gaat meebetalen aan een groot scheeps opgezet onderzoek... dan wil je toch weten wat ze gaan onderzoeken en hoe ze dat doen. Kennelijk is daar dan misschien met gelovige ogen naar gekeken... of met bereidwillige ogen. Maar valt het de onderzoekers aan te rekenen? Want je zou ook kunnen zeggen, als je dit met zoveel aplomb brengt... van wij weten wie het is... Terwijl je eigenlijk, zoals jullie nu al een half uur lang laat uitleggen... dat het eindelijk op dun ijs is gebaseerd, dat hele bewijs... had een zekere bescheidenheid hen niet gesierd. En is er ook niet een ethische plicht als je zegt... een Jood heeft Anne Frank verraden. Ben je dan niet ethisch verplicht om daarin een bescheidenheid te betrachten? Ze hebben dat ingebouwd, namelijk door een Nederlandse rabbijn... daarbij langs gaan en te vragen of dit wel mocht. Dit moet je even uitleggen, David. Mogen wij wel... publiceren dat een Jood de verrader is. Wat vindt u daarvan als Joodse rabbijn? Zeg maar zoals een Rooms-Katholieke schrijver in de jaren 50... naar zijn pastoor ging en zegt... mag ik dit boekje wel publiceren, meneer pastoor? Dat hebben ze gedaan. Sterker nog, het programma wat op CBS, Amerikaanse televisie... 60 Minutes was, daar zie je die rabbijn ook. Niet zomaar een rabbijn, maar van de Nederlandse strijdkrachten. Nou, daar moeten de Amerikaanse kijkertjes toch wel zeer van onder de indruk geweest zijn. En deze rabbijn legt na een hoop... dat het wel kon. Dus ze hebben, ik vond het zeldzaam schijnheilig van beide partijen, moet ik zeggen. Ze waren zich ervan bewust. Ja, absoluut. Tot slot nog even heel kort en krachtig. Bart, jullie hebben nu een week lang herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hebben jullie nog iets te zeggen aan specifiek de media... hoe die hiermee om zijn gegaan? Ja, ze zouden zich natuurlijk niet voor het kartje... van zo'n gelikte publiciteitscampagne moeten laten stellen. Ze zouden natuurlijk geen dingen moeten publiceren... die ze niet eerst aan deskundigen hebben voorgelegd. Oké, duidelijk. Bart van der Boom en David Barnau, bedankt. En het boek wat we bespraken heet dus Het Verraad van Anne Frank... en is geschreven door Rosemary Sullivan, uitgekomen bij Ambo Antos. En wie het boek Wie verraadde Anne Frank van David Barnau en Gerold van der Stroom wil lezen... dat is nog antiquarisch verkrijgbaar. En online in het Engels. Goed zo. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Edward Said beschreef in zijn boek Orientalisme ooit... als de geschiedenis van een idee... En dat idee dat was de karikatuur die de westerse mens van de oosterse mens had gemaakt. Een fictie, een kwaadaardig en irrationeel sprookjesfiguur... die de westerse mens de oriëntaal noemde... en die in alles de tegenpol vormde van de beschaafde en verlichte westerling. Het was een idee dat volgens Said al eeuwen bestond... maar dat hij pas voor het eerst een naam gaf, orientalisme. Saïds gelijknamige boek kwam uit in 1978... en daarmee vestigde hij in één klap zijn naam... als een van de belangrijkste intellectuelen... in de tweede helft van de 20e eeuw. En nu is orientalisme voor het eerst integraal in het Nederlands vertaald. Er waren al eerder korte samenvattingjes, wel in het Nederlands... maar nu dus voor het eerst helemaal... met een inleidend essay van cultureel antropoloog Sinan Chankaya. Sinan, welkom... Je schrijft in het voorwoord van je boek dat dit boek jou als jonge student ja, eigenlijk heeft wakker geschud. Ineens viel alles op zijn plaats. Het maakte enorme indruk op je. Hoe jong was je toen en waarom maakte dit zo'n indruk? Ik was student antropologie. En toen heb ik Orientalisme proberen te lezen. Moet ik daar gelijk aan toevoegen? Want ik denk dat ik een heleboel boeken die ik in die periode las eigenlijk maar voor de helft begreep. Maar dat had ik dat, ook dat is later wel opgeknapt. Ja. Dus ik heb daarin een inhaalslag gemaakt. Maar Said had toen al die heldenstatus. En zijn ideeën die waren al gemeenplaatsen. En het is het idee van je creëert je eigen identiteit. Daar heb je een ander voor nodig. Dat waren eigenlijk hele algemene ideeën geworden. En wat ik me ervan herinner is na het lezen van het boek dat er voor mijn gevoel iets werd rechtgezet voor mij. Wat? Ja, voor mij was dat het idee dat iemand anders jouw identiteit altijd bepaalt. En dat je daar niks over te zeggen hebt. Of dat iemand jouw geschiedenis voor jou definieert. En dat je in feite dus wordt gereduceerd op verschillende manieren in wie je bent en wie je ook mag zijn. En dat is denk ik ook wel een van de kernideeën van zoiets Orientalisme. Is dus dat het Westen, ik kom later met de nuances, en de Westerse cultuur, wetenschap, schrijvers, dichters, dat zij telkens een karikatuur en een cliché maken van de Oriënt, de Oriëntaal. En dat zij dus etiketten opplakken die op geen enkele manier refereren aan per se de waarheid. En we hebben het hier te maken over representaties. Ja, maar even terug naar die jonge student die in Nederland is op dat moment. Die ook zelf ziet hoe er over Arabieren, mensen uit het oosten gepraat wordt. Nieuwkomers. Jij denkt ineens, nu snap ik wat er gebeurt. Ja, laat ik zeggen dat met mij gebeurt ook. Iemand verwoordt dan de gevoelens die je hebt, die zijn embryonaal. Je hebt daar nog helemaal geen woorden voor. En dan lees je zijn gedachten goed en dan valt het allemaal op zijn plek. En dan helemaal niet met de suggestie dat ik er ooit wel was gekomen. maar het is dat iemand articuleert dan wat jij voelt. En Edward Said, het is een man, net zoals jij zelf, met ontelbare identiteiten, zoals je ook schrijft in het voorwoord. Het is een Palestijns-Amerikaanse man, een Amerikaanse vader. Libanese moeder. In Egypte opgegroeid, in Amerika gestudeerd, Harvard, Princeton, literatuurprofessor. En dan komt hij met dit boek, een academisch historisch werk, maar eigenlijk niet meteen wat je zou zeggen, iets wat je van een literatuurprofessor verwacht. Maar hij heeft zelf altijd gezegd, er was een concrete actuele aanleiding waardoor hij dacht, ik moet dat boek schrijven. En laten we even luisteren hoe hij dat beschrijft. Well, my interest in Orientalism began was an immediate thing. That is to say, the Arab-Israeli War of 1973. Which had been preceded by a lot of images and discussions in the media and the popular press, you know, about how the Arabs are cowardly and they don't know how to fight and they're, you know, always going to be beaten because they're not modern. And then everybody was very surprised when the Egyptian army crossed the canal in early October of 1973 and demonstrated that, you know, like anybody else, they could fight. Ja, dus Said vertelt hier over de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973 en hoe er in die tijd en ook al de jaren ervoor gesproken werd over Arabieren, specifiek over Egyptenaren. Kan je ietsje meer uitleggen waarom bracht deze gebeurtenissen hem nou op het idee, ik moet dit boek schrijven? Ja, dit verwijst dan inderdaad naar de oorlog in 1973. Hij heeft ook gezegd dat de Zesdaagse Oorlog in 1967 van invloed was op het is een soort drijvende kracht om Orientalisme te schrijven. En waar hij zich van gewaar wordt, dat wist hij natuurlijk wel al, was de Amerikaanse berichtgeving ook, de westerse berichtgeving over Palestina, over het conflict, over Arabieren. Waarbij er telkens op dezelfde manieren werd gesproken over Arabieren, in dit geval dan over Palestijnen. En wat zij dus doet is, hij gaat dan verder dan het idee van een vooroordeel. Hij zegt, deze beelden die zijn nadrukkelijk verbonden aan het Amerikaanse imperialistisch project. Omdat deze inferiorisering maakt ook mogelijk dat het geweld richting Arabieren en richting Palestijnen en in dit conflict ook Israël belangrijk bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio. Dus het is een idee wat niet alleen een voordeel is en wat ergens in een vacuüm bestaat, maar het is een gevaarlijk idee wat letterlijk tot geweld kan leiden. Ja. Of mogelijk kan maken. Ja, ja, ja. Dus belangrijk even, Orientalisme is een stelsel van uitspraken. Dus meer dan vooroordelen. Het zijn generalisaties. Said gebruikt allerlei verschillende stijlfiguren. Hij heeft over een bibliotheek, een opslagplaats, een kennisplaats. Waarin dezelfde beelden en ideeën in feite samenkomen. En waarin er dus telkens op dezelfde manier wordt gesproken over een gebied, de Oriënt. Laat ik daar ook even bij stilstaan. Dat zou je geografisch kunnen afbakenen. En dan hebben we het min of meer over beginnend Marokko, Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije, delen van het oude Osmaanse Rijk tot aan India. Maar Said's punt was nu juist dat het idee de Oriënt uiteindelijk een westers verzinsel was. Het was een westerse mythe, een constructie, wat een heel groot gebied dus eigenlijk plat sloeg. Alle veelvormigheid, pluriformiteit aan talen, culturen, religies, etnische achtergronden. En door het platslaan van al die verschillen werd in feite dus die beelden die werden dan opgenomen in een pikorde om koloniaal en imperiaal geweld mogelijk te maken. Ja, maar de kern van het ding is eigenlijk toch steeds, als je het heel simpel samenvat, de Oriëntaalse mens is zeg maar een civilisatie wat achtergebleven, is van oorsprong gewend aan leiding en heeft de leiding van superieuren nodig. En die superieuren zijn nou eenmaal toevallig wij, het Westen. Als je het heel kort samenvat, is dat. En ik geloof dat we ook een heel mooi fragment daarover klaar hebben staan. Julie, ja, laten we nog even luisteren. Want dit is een van de eerste voorbeelden die hij dan geeft van hoe een Britse vertegenwoordiger in Egypte in 1908 praat over het verschil tussen West en Oost. Sir Alfred Lyell zei me eens: nauwkeurigheid is onverdraaglijk voor de Oosterse geest. Iedere Engelsman in India moet zich voortdurend van die grondregel bewust zijn. Een gebrek aan nauwkeurigheid, dat makkelijk vervalt tot leugenachtigheid, is in feite het voornaamste kenmerk van de Oosterse geest. De Europeaan is van nature een logicus. De geest van de Oosterling, aan de andere kant, gaat volstrekt mank, net als zijn schilderachtige straatjes. Probeer maar eens een eenvoudige, feitelijke verklaring los te weken uit een Egyptenaar. Hij zal zich waarschijnlijk een half dozijn keer hebben tegengesproken voor die met zijn verhaal klaar is. Ja, toen ik dit las, het is een interessante tekst om te horen. Toen ik dit las, toen dacht ik toch ook, jij hebt het net al over van het is meer dan een vooroordeel. Maar leg nog eens even uit, wat is nou het verschil? Waarom moet er een nieuw woord worden gecreëerd, Orientalisme? Dat anders is dan gewoon zeggen, god, dit is gewoon racistische prietpraat. Ja, nou ja, het is natuurlijk nou verbonden aan het racisme. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Said zelf zegt bijvoorbeeld, Orientalisme is voor de Arabier wat antisemitisme voor de Jood is. Het zijn uiteindelijk allemaal manieren van denken die verwant zijn aan racisme. Wat een manier van denken is die mensen opdeelt in superieur, inferieur, et cetera, et cetera. En dat hoor je heel duidelijk terug in dit fragment. En het Said's punt is dus dat die verhalen uiteindelijk geweld mogelijk maken in de geschiedenis. Het punt van zojuist, ze kunnen niet over het eigen grondgebied regeren. Ze kunnen niet voor zichzelf denken. Het zijn gemankeerde mensen. Ja, dan raakt het aan het idee van mission civilisatrice, een beschavingsoffensief. Het Westen moet helpen. Het Westen moet over deze regio's gaan regeren. Ja. En Said probeert, die zoekt naar de patronen in dat denken. En ja, dan zijn het niet meer de particuliere opvattingen van een enkeling. Dan is het niet meer jou of mijn vooroordeel. Dus hij probeert echt bloot te leggen dat dit een structuur is. Okay, maar dat betekent dus, wellicht is de veronderstelling dat wij dit denken als gewone burgers in het Westen, zonder kwade bedoelingen, zeg ik er gewoon voor het gemak even bij, dit denken hebben geïnitieerd. Dit zit diep in ons, het is eeuwen in ons gepompt via literatuur, via beelden, via plaatjes, waardoor we eigenlijk, zonder dat we het weten, denken, ja, dat zijn gewoon toch een soort tweederangs mensen. Daar kijken we een beetje op neer. Mm-hmm. Is dat nou iets wat tot op heden problematisch is, ook in Nederland zelf en in bijvoorbeeld de buitenlandse politiek tussen, ik stel nu twee vragen tegelijk, maar is het iets wat jij tot op heden als probleem ziet, bijvoorbeeld in Nederland? Ja, zeker. Nou, vertel. Said zelf, die schrijft in een voorwoord. Hij heeft heel veel teksten geschreven ook, waarin hij Orientalisme nuanceerde. Maar hij zelf legt ook de connectie met de invasie in Irak, waarin hij zegt dat, ja, hier zien we weer het Orientalisme terug. Want met een leugenachtige premisse vallen we Irak binnen. Bush die zei ook, waarom haten ze ons? En zijn antwoord was, ze haten onze vrijheden. En Said legt daar een directe verbinding ook, hè, met Orientalisme. Alsof het een soort inherente eigenschap is. Nou, als we naar Nederland kijken, dan hebben we zeker naar 9-11. Maar ik zie dat niet als een kantelpunt. Waarom? Omdat ik wat dat betreft Saidiaans ben en echt denk dat dit oudere beelden zijn die dan steeds terugkeren op specifieke momenten. Maar na 9-11 zien we wel een soort opleving van dat Orientalistische denken. En bijvoorbeeld het spreken over de islam en moslims. Waarin eigenlijk ook, en hierin zit al de vereenvoudiging, dat het Midden-Oosten is synoniem komen te staan aan islam. En dat is natuurlijk niet zo. Ja, want dat is zoiets punt ook. Hè? De verschillende religies, verschillende etniciteiten. We moeten daar meer stemmig naar kijken. Maar het is in het Westen, ook in Nederland, is dat in verband gebracht met de moslim met hoofdletters. En die is radicaal, gevaarlijk, onderdrukt vrouwen, is homofoob, et cetera, et cetera. En we hebben de neiging om dat toch vooral te zien als een soort uitwas van rechtsradicalen. Maar ik denk dat je ziet eigenlijk hoe mainstream dit soort gedachten zijn. En dan kom je weer terug naar Said. Dat het niet soort van particuliere vooroordelen zijn. Het is echt een oud denken. Goed, nou, heel helder. En ik denk dat we dan zeker in een week dat Wilders nog in de Tweede Kamer sprak van het importeren van laffe Afrikaanse en Arabische roedels, dat het een mooie gelegenheid is voor om dit boek er weer bij te pakken. En dat kan dus nu, dank Sinan Tankaya. We bespraken dus het boek Orientalisme van Edward Said, wat onlangs voor het eerst in het Nederlands uitkwam en wat Sinan van een inleidend essay heeft voorzien. En wij gaan er even nu uit voor het nieuws. We zijn straks even na 11:00 weer terug met onder andere een boek over andere vooroordelen over Nederlanders. Hoe wij Nederlandse kaaskoppen door de eeuwen heen door buitenlanders zijn bespot in cartoons. Tot zo. NPO Radio 1. Ineens waren die groene scooters er. Nederland wordt overspoeld door deelscooters. Dat ik ineens voortdurend niet meer over de stoep kon, omdat er zo'n scooter stond. Je vindt ze terug op de vreemdste plekken. Deze staat op een rotsoprit. Je kunt er echt niet door. Gemeenten zijn vaak niet goed voorbereid en daar profiteren de aanbieders van. Waarom moet een ondernemer wel betalen voor een terrasvergunning? Waarom moet een ondernemer niet betalen voor het gebruik van openbare ruimte scooters? Valt de deelscooterinvasie nog te stoppen? Op NPO Radio 1. Geen wonder dat het allemaal fout gaat. Vanavond om 7:00 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen.

kozijnen. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Jos Palm. Welkom terug bij OVT. Zo dadelijk de laatste aflevering van onze serie over de moordaanslag in Roermond van de Ierse terroristen van de IRA. Maar eerst kikkers en kaaskoppen. Als het aan de Nederlanders zelf ligt, dan zijn we natuurlijk altijd al een tolerant, recht door zee en ondernemend volkje geweest. Maar onze buurlanden die beelden de Nederlander eeuwenlang spottend af als een kikker, een kaaskop of een roodharige barbaar. En Kikkers en Kaaskoppen, dat is ook de naam van de tentoonstelling en het bijbehorende boek van het Rijksmuseum dat onlangs uitkwam over spotprenten over Nederlanders van 1600 tot 1850. En wat vertellen die spotprenten ons eigenlijk over hoe buitenlanders over ons Nederlanders dachten? Dat bespreken we met Daniel Horst, de auteur van het boek en wetenschappelijk medewerker bij het Rijksmuseum. Welkom. Dankjewel. En het gaat dus om 17e eeuwse tot 19e eeuwse spotprenten. 250 jaar aan ridiculisering van de Nederlander. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Zijn dit nou het soort cartoons wat we nu nog steeds tegenkomen in kranten? De prenten die afgebeeld zijn in het boek en die ook te zien zijn in de tentoonstelling is eigenlijk een ander soort object. Hè? Wat je nu in de krant ziet, het zijn cartoons, daar kijk je even naar en die krant die gooi je weg daarna. Deze objecten, het zijn printen die je eigenlijk moest kopen. Hè? Je ging naar een winkel, naar een uitgever en je kocht zo'n print. Het was vaak een ads. Gedrukt van een koperplaat met de hand ingekleurd. Dat is echt een mooi object. Het was iets wat je kocht, hè, waar je geld aan besteedde en je bewaarde dat. En ja, hoe gebruikte je dat? Dat is altijd een beetje de vraag. Je had het thuis, je hing het aan de muur misschien. Je sprak erover met vrienden of met anderen. Het is dus een ander soort object dan de cartoons in de kranten. Dit soort plaatjes dan niet ook gebruikt bijvoorbeeld in pamfletten of werd ze wel massaal rondgespreid? Ja. Of ja, dat gebeurde ook. Hè. Er zijn verschillende soorten manieren van verspreiden of gebruik van dit soort objecten. En soms zijn ze, nou, precies zoals je zegt, een illustratie in een pamflet. Hè, er zitten ook een aantal voorbeelden van in. En ik laat ook een aantal boekillustraties zien. Hè. Dit zijn dus niet onafhankelijk uitgegeven objecten, maar printen die onderdeel uitmaken van een publicatie. Het is eigenlijk heel divers. Ja, maar wel het idee was wel, je kocht het om door te bladeren. Het is altijd kopen. Hè. Er is vaak het idee, en dat leeft eigenlijk ook vooral bij ouder drukwerk, dat er propagandaprenten opruiende blaadjes aan muren werden geplakt of gestrooid in steegjes 's avonds als niemand het zag. Hè? Maar dit gaat echt om dingen die je altijd kocht. Ja. Dus met andere woorden, kom jij eens bij mij kijken, zegt de ene Belg tegen de andere Belg, hoe wij nou die Nederlander bij ons is afgebeeld. En dan kun je zien hoe die werkelijk is, die stomme Nederlander. Zoiets, bij wijze van spreken. Nou, bij wijze van spreken. Ja, nou, het is allemaal hypothese natuurlijk, want we waren er niet bij. Maar we kunnen ons voorstellen dat het op zo'n manier zou gaan. Ja, en veel van die spotprenten die je beschrijft, nou, die zijn inderdaad Belgisch of Frans, Duits, Engels. Zijn dit simpele burenmopjes of ging het verder dan dat? Nee, het ging eigenlijk verder. Het is heel divers materiaal, maar het grootste deel is verschenen in tijden van conflict. Hè, de tijden van politieke conflicten, oorlogen. oorlogspropaganda, ja, het is vaak ook iets lichter. Dat klinkt heel zwaar en heel, heel belangrijk. Dit is vaak toch marginaal en bedoeld voor vermaak. Het is niet ter opruiing van het volk of het inspreken van moed aan de troepen of zo. Hè. Het is toch iets wat voor het thuisfront bedoeld is. Voor de bodem. Dat er een bodempje ligt, hè, bijvoorbeeld in 1830, als die Belgen, ja. Of die Belgen moeten ja. Horen, als de Belgen met een afscheidingsoorlog bezig zijn, ja. Toen waren ze nog deel van Nederland, dan kun je thuis aan de muur, om de troepen een beetje moreel te steunen, heb je zo'n dingetje hangen. Ja. Die kikker. Daar zijn we natuurlijk gelooflijk benieuwd naar. Want we noemen ons landje vaak liefkozend koud kikkerlandje. Dat vinden we eigenlijk alleen maar leuk. Koude kikkers die hier zouden. Hoe komen ze aan die kikker? Hoezo kikker? Nou, het gebruik van de kikkers is heel nauw verbonden met het feit dat Nederland in het buitenland bekend stond om eigenlijk een verzameling moerassen. Het was eigenlijk geen echt land. Hè. De Verenigde Provincies. Het was niet een koninkrijk of een vorstendom zoals veel andere landen, maar het is eigenlijk gewoon bijeengraapt zooitje van moerassen, slootjes, vijvers bij elkaar gehouden door dijkjes. En het is, dat is eigenlijk zeg, door de oorsprong. Hè? Nederland is een land van moerassen. United Bulks. Kwakende kikkers die je niet serieus kunt nemen of zo. Precies. Het zijn kleine inferieure wezens die eigenlijk die in zo'n moeras wonen. En die hoef je niet serieus te nemen. Maar dat is wel leuk. Dus het is een soort parallel tussen het landschap, wat een beetje min of meer aan het wegzakken is. En hier een stukje land, daar een stukje land. Het stelt niet veel voor. En dat zijn eigenlijk, dat is die en dat past er dan goed bij elkaar. De republiek ook. Die twee dingen. Er is niet zeg maar iets inherents aan het wezen van de kikker, wat overeenkomt met de Nederlander. Maar het is echt gewoon het leefgebied. Maar dan die kaaskop. Waar komt dat dan vandaan? We aten veel kaas, maar hoe is dat kaas? Ja, maar onze buren aten ook veel kaas. Hè? Ja, in België, Nederland en Duitsland aten ook veel kaas. En het heeft een verschillende oorsprong. We kennen uit reisverhalen van de Engelsen uit de eind van de 16e eeuw. Hè, eigenlijk zo vroeg al dat ze door Nederland reisden. En dat ze opschreven, nou, Nederlanders hebben altijd boter en kaas bij zich. En ze drinken belg. Dat is iets wat opgeschreven werd. En waar Nederland onbekend kwam te staan. De Engelsen die hadden in de 17e eeuw, ook ten tijde van die oorlog. Hè, er zijn dus drie oorlogen met de Nederlanders gevoerd in de 17e eeuw. Werden Nederlands uitgemaakt voor butterboxes. Het is boterkuipen, botervloten. Werden wij inderdaad altijd zeg maar als een soort vette, obesitasachtige personen, veel rokend en drinkend en etend afgebeeld? Nee, zo wordt het niet afgebeeld. Hoe dan wel? In die vroegste afbeeldingen, dan zie je Nederlanders eigenlijk. Het zijn geen prenten van echt hoge kwaliteit. Het zijn best wel naïeve voorstellingen met Nederlanders die in een vat met boter zitten. Nou, maar waar stond dat dan voor? Waren wij vettige figuren? Of stond het niet echt ergens voor? Volgens mij komt het vandaan dat Nederland gewoon eigenlijk al snel een reputatie kreeg van een land waar veel zuivel werd geproduceerd, maar ook geconsumeerd. En dat is dan zeg maar een handvat wat je dan gebruikt om een volk, om Nederlanders herkenbaar te maken. Maar als je denkt aan, je bent of een kikker in een moeras die probeert uit dat moeras niet te verzinken, of je bent of je draait rond in een ton met boter waar je ook voortdurend uitglijdt. In alle gevallen lijkt het een persoon die of een wezen dat zichzelf eigenlijk niet kan redden of zo. Ik bedoel, of zoek ik er nou te veel achter? Zichzelf niet kunnen. Nou, zo heb ik het niet gezien in ieder geval. Maar goed, het kan best zijn dat je zegt, nou, het zijn gluiperige types. Hè? Ze zijn moeilijk vast te grijpen. Ja, een kikker verdwijnt zo uit je handen. Ja, slijmerig. Hè? Ja. Dat zit eigenlijk ook in het landschapstype, hè? Van moeras en waterig, hè? Dat zit daarin. Maar het gebruik van kaas, hè, dat is niet alleen maar vanuit Engelsen, maar is ook vanuit de Fransen. Nederland werd aangeduid als kaashandelaren, hè? Kaasverkopers. Dat is dan een beeld wat in Frankrijk heel erg midden 17e eeuw wordt neergezet in de propaganda. En je ziet ook tegelijkertijd, en dat is echt denk ik typisch Nederlands, dat zo'n scheldnaam wordt opgepakt en gebruikt als een soort geuzennaam. Hè? Wij zijn kaasverkopers, wij zijn de trotse kaasverkopers. En er waren ook oorlogsschepen. Tijdens die oorlog, rond 1672-73, die noemde zich de getergde kaasboer. Dus er werd zo'n naam gebruikt en wij zijn er trots op. Nou, dat zie je ook heel erg in het gebruik van de kaaskoppen tijdens de Belgische opstand. Ja, en zijn er nou eigenlijk ook nog verrassende stereotypen waarvan je dacht van, goh, ik wist niet dat de buitenlander ons zo zag? Nou, wat mij verrast, en dat is ook een van de thema's in mijn boek, is dat Nederlanders heel erg worden geassocieerd met het roken. En met het roken van pijpen, goudse pijpen. En dat is echt een soort attribuut, een symbool waaraan je Nederlanders kunt herkennen. Hè? Je hebt vaak voorstellingen met Fransen en Italianen en Pruisen en een Nederlander. Die heeft altijd een pijp in de mond en vaak ook nog een tweede pijp in zijn hoed gestoken of steekt een pijp uit zijn zak. Dat is iets wat ik niet eigenlijk zo snel associeerde met Nederlanders. Maar het is iets wat eeuwenlang, in ieder geval vooral in de Engelse prenten, is dat echt een attribuut om Nederlands te herkennen. En is dat alleen herkennen of is dat ook neerzetten als, ja, die zit er maar een beetje te roken en te zwammen, daar kun jij... Ja. Ja, het heeft ook een betekenis. Het is onderdeel van de beschuldigingen aan Nederlanders dat ze stoïcijns zijn. Dat ze eigenlijk dat ze je kunt ook zeggen laf, hè? Dat is eigenlijk waar het heen gaat. Maar dat ze zich niet boos maakten om dingen die om hun heen gebeurden. Maar dat ze gewoon liever in plaats van gingen vechten, gingen ze liever even een pijpje roken. Ja, dus het is onderdeel van die houding. En is er nou nog tot slot iets wat we kunnen leren van die spotprent, wat jou betreft, over onszelf? Nou, ik denk niet zozeer dat je inhoudelijk kunt leren van de stereotypen die over Nederlands hebben bestaan. Maar ik denk dat het altijd goed is om te kijken naar die externe blik. Hè? Wat vinden andere mensen van ons? We kunnen zelf wel bedenken, nou, wij zijn tolerant, wij zijn dit en dat steeds. Maar het is een verbreding van de horizon om ook te horen wat andere mensen van ons vinden. Dus dat is denk ik het belangrijkste hierbij. Dankjewel, Daniël. Nou, de tentoonstelling Kikkers en Kaaskoppen is nog tot 16 mei te zien in het Rijksmuseum. En het gelijknamige boek is uitgegeven bij Boom. Het spoor terug. Bij een terroristische aanslag van de Ierse IRA in Roermond in 1990 werden twee Australische toeristen doodgeschoten. Dat was een fout. De IRA dacht met twee Britse militairen te maken te hebben. Podcastmaker Frans Pollux is voor ons in het verhaal van deze vergismoord gedoken. Dat verhaal kent nog een hoop losse eindjes. Zo had de aanslag misschien voorkomen kunnen worden. Er zat namelijk een Britse informant in de IRA-cel, denken betrokkenen. Waarom de Britse inlichtingendiensten dan toch niet hebben ingegrepen, is tot op de dag van vandaag de vraag. In de vorige aflevering hoorde u hoe de vermoedelijke daders na enorm gestuntel werden gepakt in de bossen rond Gaam. 3 mannen en een vrouw. Maar omdat ze tijdens de verhoren zwegen, liep het onderzoek vast. Totdat er een merkwaardige brief arriveert bij de gevangenis in Breda. Een Nederlands meisje vraagt of ze alsjeblieft contact mag houden met haar geliefde, een van de verdachten. Dit is de laatste aflevering van Bloody Sunday in Roermond. En dan zou ik hem zo tegen de... Hij zet hem in principe in je schouder. Er zit hier een soort tussen je schouder, sleutelbeen, zit een soort slap, zacht gedeelte. En dan houden wij nooit onze vinger aan de trekken om ongelukken te voorkomen. Behalve als je wil schieten. Ja, en dan binnen 1 tel ben je op te trekken. Je luistert naar Bloody Sunday in Roermond. Was claimed by the outlawed IRA organization. Armed with a semi-automatic weapon and shot Melrose at close range. Hallo, ik ben Frans Pollux en ik heb een Kalashnikov vastgehouden. Zwarte, dat zijn wat modernere. Maar voor ik het daarover ga hebben, wil ik het hebben over de brief die voor me ligt. De brief die Ingrid Haas schreef aan de gevangenis van Breda. Die brief die hier voor me ligt. Een brief van een meisje, van een jonge Nederlandse vrouw die op televisie had gezien dat haar vriend was gearresteerd. Thank you. Geachte heer, mevrouw. Eigenlijk weet ik niet precies hoe ik moet beginnen of wat ik eigenlijk moet schrijven. Ik heb Sean Hick hier in Nederland leren kennen en ik mag wel stellen dat ik hem dan ook beschouwde als mijn beste vriend. Oftewel, mijn vriend. Toen ik zijn foto echter op de televisie in de krant zag staan, wist ik niet precies wat ik moest doen. Toch heb ik nu besloten dat ik hem wil blijven zien. Omdat ik gewoon van hem houd. Waarschijnlijk is dit de meest belachelijke brief die u ooit hebt ontvangen. Maar ik zou echt niet weten tot wie ik mij anders zou kunnen wenden. Bij voorbaat dank. Hoogachtend, Ingrid. Ja, die meid is volledig ingepakt door een van die IRA-leden. Pieter Kuipers, een filmproducent, maakte een tv-serie over die IRA-cel waar we het over hebben. En hij verdiepte zich dus in de kwestie en ook in Ingrid. En die blijkt ook later, die is gewoon gebruikt. Haar woning werd gebruikt, mensen daar konden overnachten, dat er spullen werden opgeslagen. Het is een hele naïeve brief. Of een hele eerlijke brief, hoe zou je dat omschrijven? Een eerlijke brief van een naïeve, verliefde meid, denk ik. Oud-politieman Kees Verhagen, die destijds jacht maakte op de IRA-cel. Hij dacht niet dat het meisje veel zou weten van alle ins en outs van de IRA-cel. Aanvankelijk dacht ik dat ze van de activiteiten niks zou weten. Dat was onze stellige overtuiging. Dat wisten we natuurlijk nog niet zeker. En dus besluit Kees voor de zekerheid om toch maar even een kijkje te gaan nemen in dat studentenfletje van die briefschrijfster, van Ingrid. Maar die juffrouw die was er niet, want die was op vakantie in Slovenië. Maar haar adres stond als afzender op de envelop. Dus ja, een huiszoekingtje. En dan zie je meteen een fotootje van Hick op het bureau staan en een van de celleden. En dan vind je dus ook een huurcontract op haar bureautje. Een huurcontract op haar naam van een appartement in Den Haag. In de Pletterijstraat. Dat klinkt als een safehouse. Dus op naar Den Haag. Politie! Maar we weten niet of er nog meer mensen van de ASU binnen zitten. Dus eerst ging het arrestatieteam naar binnen en vervolgens wij. 120% een safehouse. Waar zij hebben verbleven met kleding, met kaarten, met geweerolie, met heel veel valse identiteitsbewijzen. Alle vingerafdrukken van degene die zijn aangehouden en van Donna Maguire. En de vingerafdrukken van twee die we nog niet kenden, namelijk de baas van het spul, Gru, en meneer Quinn. Oké, als je het overzicht nu kwijtraakt, niet erg, ik help je. Die Quinn, die naam hadden we nog niet gehoord. Dat is een cellid dat verdwenen is toen de rest is opgepakt in die bossen rondkaam. Dus die mag je weer vergeten. Dat andere cellid, daar is hetzelfde mee gebeurd, ook die is gevlucht toen de rest werd opgepakt. Maar die naam moet je wel onthouden. Dat was Desmond Gru. En ja, dat was een hele bekende IRA-man. In Ierland maken ze zelfs liedjes over hem. Desi Grew, stranger to hardship and fear. He spent long years in jail for the cause he held dear. En volgens de politie, als die Grew erbij betrokken was, dan zou hij ook de leider van die cel zijn geweest. Hoe weten ze dat? Nou, toen de verdachten eenmaal gearresteerd waren, na die bizarre gebeurtenissen in die bossen bij Meerle, toen werkten de Britse veiligheidsdiensten ineens wel mee. En toen kregen Kees en zijn collega's ineens informatie over die gearresteerde personen. Ja, en toen bleek al snel dat ze eigenlijk allemaal bekend waren. Zo bekend, hè, zeker zo'n Grew of de dame van het stel, Donna Maguire, dat het heel moeilijk voorstelbaar is dat die Britse inlichtingendiensten die diep in de IRA geïnfiltreerd waren, het niet zouden weten waar zij zouden zijn. Dat moet een inlichtingendienst eigenlijk kunnen hebben concluderen. Dat is een ding dat zeker is. En ja, en toch werd de Nederlandse politie pas geholpen toen ze de daders, de verdachten, al hadden gepakt en hun safehouse hadden opgerold. We zien het bed. Hier hebben ze op geslapen. Dit is de keuken waar ze in. Ja. Dit is het bed. Dit is het keukentje waar ze hebben gekookt en gegeten. Dit is dan die valse nummerplaat. Valse nummerplaat. En eigenlijk kwam al deze informatie, deze schat aan informatie uit de lucht vallen. Dankzij die brief van Ingrid. Die zelf ook een beetje uit de lucht kwam vallen. Je kunt je voorstellen dat de politie ook geïnteresseerd was in haar verhaal. In ieder geval als getuige, maar misschien wel als medeplichtige. Ja, ik heb er ook gesproken. En de officier van justitie heeft gezegd, ja, wat je doet is, hier heb je een schriftje. Begin maar te schrijven vanaf het moment dat je de eerste keer een ier ontmoet. En we willen natuurlijk alles weten. Zij was helemaal Ierland gek. Hield van Gary Moore en U2 muziek en alles wat met Ierland te maken heeft. Dus toen zij een knappe Ierse jongen tegenkwam, was ze meteen in de ban van die jongen. En heeft uiteindelijk toch een heleboel dingen gedaan. Heeft ze mee laten slepen en een heleboel dingen gedaan waar ze achteraf gezien waarschijnlijk heel veel spijt van heeft. Paul van Gageldonk, onderzoeksjournalist van de Limburger en schrijver van het standaardwerk over die aanslag in Roermond, de IRA in Limburg. Je beschrijft in het boek dat ze bijna een bom in een café plaatste, bijna soldaten naar buiten moest lokken, Britse soldaten, waar ze dan zouden afgemaakt worden door haar. Ja, en dat gaat heel ver, want je kunt je wel laten meeslepen, maar als je gevraagd wordt om zoiets te doen, dan zou je toch op een gegeven moment misschien toch naar de politie gaan stappen. Ja, dus ze was echt. Ze is niet naar de politie gegaan toen? Nee, zeker niet. Dus zij heeft in ieder geval actief geholpen om dat te verdoezelen. Ik heb in 1988, eind 88, kreeg ik voor mij totaal uit het niets een brief. Dat wil zeggen, ik studeerde net in Amsterdam en ik kreeg een telefoontje van mijn vader in Limburg. Liefdelijk bezorgd, want hij had een brief gekregen uit Ierland, uit een gevangenis. En de brief bleek dus van een IRA-gevangene te zijn die een korps inzocht. Dien, wacht, je viel even weg. Een IRA-gevangene die? Die een correspondentievriendin zocht. Een penvriendin? Een penvriendin, ja. Ja, inderdaad. Voor de goede orde, dit is niet de stem van Ingrid. Dit is Winnie. Winnie komt uit Zwalmen. Ik kom uit Zwalmen. Bij Roermond hoorde deze podcastreeks en herinnerde zich toen die bizarre brief die ze kreeg. Een jaar en nog wat maanden voor die aanslag in Roermond. Van een IRA-gevangene uit de meest, die beroemde gevangenis in Noord-Ierland. En ik laat je dit horen omdat het is een soort vanzelfde tactiek die op Ingrid is toegepast. Meisjes die misschien politiek geëngageerd zijn of in Ierland geïnteresseerd, dat was Winnie dan toevallig niet, benaderen, ja, in de hoop op wat eigenlijk, Kees? Om een safehouse te hebben. Dus als ze daar een relatie mee konden aanknopen, dan konden ze daar naartoe gaan, dan konden ze daar verblijven. Dan hoefden ze niet in een hotel of op een camping zich te registreren. Dan hoefden ze zelfs geen valse identiteit te gebruiken. Dan konden ze gewoon daar blijven. En vanuit dat adres dan hun activiteiten doen, hun verkenningen, zelfs aanslagen doen. Heb je die brief nog? Ja. Ja, ik heb hem hier voor me liggen. Ja. Hello, Winnie. Well, I bet you weren't expecting this letter this morning. Ha! My name is John Doherty, so hopefully you will write back and tell me all about yourself. I'm doing 10 years. I was charged with being a member of the IRA and I ended up being shot, but not very seriously. De Ieren spelen de charmante Ier. Soms is de ontmoeting in eerste instantie heel oppervlakkig. Even later gaat de telefoon. Hey, ik ben Jerry van toen en toen. Kan ik even langskomen? My best friend, who was with me at the time, was shot dead. Dat was het begin. En ja, je kunt je voorstellen, mijn vader las die brief dus aan mij voor. Die daar in Zwolle was aangekomen. En bij het voorlezen van deze zinnen, trilde zijn stem ook een beetje. met wie laat mijn dochter zich nu in? Dat valt me op. Ze zeggen gewoon openlijk, ja, we zijn van de IRA, we zijn op heterdaad betrapt, we zijn nog beschoten, ik zit 10 jaar vast. Zou je met me willen schrijven? Ja. Met veel haha's erin. Ja. Vrij luchtig wordt het allemaal gebracht. Zeg maar, anderhalf jaar later vond die aanslag in Roermond plaats. Ja. Vlak bij jou. Zwam, moest je toen meteen weer denken aan die brief? Ja, echt meteen, ja. Ja. En ook inderdaad van, nou ja, ja, wat als, heb ik toen ook wel gedacht, ja. Ja, als zij had teruggeschreven, had onze Ingrid dan nu Winnie geheten. En kun je het dit soort jonge dames die dan ja zeggen tegen iets wat ze niet kennen, dat wel verwijten? Ja, dat kun je wel degelijk, zegt journalist Paul van Gageltonk. Zij heeft natuurlijk ook, ze heeft met die pletterijstraat, er liepen allerlei onduidelijke types rond. Gerard Hart en Donna McQuarrie met vage verhalen. En ze moesten met tassen slepen waar zware dingen in zaten. En dan doelt hij op Ingrid. Dat alles bij elkaar kun je haar toch eigenlijk wel een handlanger noemen. Zij was in ieder geval op de hoogte van de kwade intenties van een aantal van die mensen. Absoluut. Het was absoluut een verdachte. Maar die is destijds, ja, als getuige is ze gehoord en gebruikt. Ze sprak ook met die Ierse mensen over mislukte aanslagen, of ze daar spijt van hadden. En officier van justitie Lauman, die heeft haar de hand boven het hoofd gehouden. Nou moet je weten dat deze Ingrid nog leeft. Voor zover wij weten. Ingrid woont ergens in Nederland. En Ingrid wilde tot nu toe niet aan deze zaak herinnerd worden. In ieder geval niet door de pers. Nou, ik heb haar niet gesproken. Ik heb gemaild met haar en gevraagd of hij haar verhaal nog eens een keer wilde vertellen. En dat ik dan wat aanvullende vragen had. Ik heb meteen een brief van een advocaat of een mail van een advocaat dat ze niet mee wenst te werken aan het boek. Zelf denk ik dat Ingrid wel nog wat toe te voegen heeft aan ons verhaal. Omdat zij de enige lijn vormt met misschien wel het meest mysterieuze lid van die IRA-cel. Martin Conlon. Want hoewel Ingrid uiteindelijk verliefd werd op Sean Hick, was het Martin Conlon die haar bij die cel haalde. Hij was haar eerste liefde. Dat was ook zijn taak. De Ieren noemen dat een honey trap. Dus je stuurt een aantrekkelijke man richting een vrouw die je nodig hebt voor dit werk. Of andersom. Donna McQuarrie was ook een honey trap, maar dan voor de mannen, zeg maar. Dus die Martin Conlon die moest contact leggen met een Nederlandse vrouw in de hoop dat die vrouw vervolgens voor van alles kon zorgen. Een kamer kon huren. En dat is ook precies zo gebeurd. En zo hebben ze dat kunnen opbouwen. En toen die klus klaar was, toen is hij heel snel verdwenen tot ontsteltenis ook van Ingrid H. Want die dacht, daar gaat mijn grote liefde. Dus zij hadden iets. Die man heeft Ingrid bij die cel gehaald. Ja. En vervolgens, nog voor de aanslag in Roermond gepleegd werd, was die Martin weg? Die is geheel van de aardbodem verdwenen. De andere die kun je zo opzoeken via internet. En dan kun je zien wat er met ze gebeurd is en wat ze gedaan hebben. Martin Conlon is gewoon een blinde vlek. Hoewel politiemensen inmiddels denken dat ze Martin Conlon gevonden hebben, denkt Paul, en nou wordt het heerlijk dubbelagentenrig 007-achtig spionagehuppel de flup, dat Martin Conlon niet is. Sowieso was er dus sprake van iemand die onder valse namen opereerde. Dat moet je dan, denk ik, vaststellen. En Martin Conlon heette niet Martin Conlon? Nee, dat is wel zeker dat hij niet zo heette. Weet Ingrid H. hoe hij werkelijk heette? Dat weet ik niet. Dat zou een Ingrid haar moeten vragen, want met mij wilden ze niet praten. Dus, Wat die Conlon nu zo interessant maakt, is dat ik nog altijd op zoek ben naar de eventuele informant in die IRA-cel in Limburg. En zomaar spoorloos van de radar verdwijnen en niet meer terug te vinden zijn, niet te traceren zijn, dat past bij wat een informant doet als hij of ontdekt wordt of zijn informatiepositie opgebruikt heeft. Als die Martin Conlon de dan zou dat bevestigen dat de Britse geheime dienst meer moet hebben geweten van die. Dan zou jouw vraag, waar jij nog altijd mee zit, zou beantwoord zijn. Ja, en klopt. En ik had graag Martin Conlon daarover gesproken, maar dat ligt een beetje moeilijk. Er is maar één link naar Martin Conlon. En die link is Ingrid. Maar ja, Ingrid wil niet praten. Althans, tot nu toe niet. Het voelt toch een beetje ongemakkelijk, hoor. Maar ik sta weer bij het huis van de dame die ik graag wil spreken. Ik hoop dat ze zo meteen thuis komt of naar buiten komt. Of dat ik haar hier tegenkom. Dat ik in ieder geval een paar minuten de kans krijg om iets te vragen of om even contact te leggen. Spannend Maar voor nu parkeren we het onderwerp Ingrid even. Omdat ik daar sta te wachten. En omdat filmmaker Pieter Kuipers voor mij een afspraak had geregeld bij iemand die een Kalashnikov heeft. Of eigenlijk iemand die wel 50 Kalashnikovs heeft. Pieter meent dat, ja, om een terrorist te begrijpen, je ook moet voelen wat een wapen met je doet. Ja, ik heb jaren geleden voor het eerst dacht ik, als ik films maak waarin geschoten wordt, moet ik dat ook een keer zelf beleven. Maar ik schrok van de impact van. Ik had niet verwacht dat het zulke brute wapens zouden zijn. Ik ben opgegroeid met die E-team, er gaat nooit iemand dood. Dan gaan mensen achter een auto zitten en dan zijn ze veilig. Je schiet met zo'n ding dwars door een auto heen. Dat heeft helemaal geen zin om achter een auto te gaan zitten. Want dat moet je echt een keer meemaken om te beseffen hoe moorddadig zo'n wapen is. Dan klik hem nog even de andere kant op. Leeg, dat weet je zeker. Nou, die was ook leeg. Ik snap het wel wat die soldaat zei over dat gevoel. Ja? Van dat je dat wapen. Maar welk gevoel? Nou ja, dat het iets anders is dan een stuk hout. Wat ja. Even zwaar is of zo. Ik kan niet ontkennen, ik vertelde je dat net al, dat ik. Nou ja, in ieder geval als puber en ook nog wel later van die computerspelletjes deed. Counter-Strike en zo. Waarin, ja, je gebruikt natuurlijk wapens, maar daar kun je ook wapens verzamelen. Je kunt ze upgraden, je kunt ze verven. Dus het wordt een beetje een fetish dingetje. Daar sta ik met een AK-47 in mijn handen. Een van de honderden wapens die Rick Wiesenhaan heeft. En dat komt dan weer omdat hij een bedrijf heeft gespecialiseerd in special effects voor de filmbranche. Ik denk dat als mensen geconfronteerd worden met echt wat zo'n ding kan doen, dat het een heel ander verhaal is dan het abstracte van een computerspelletje. Waarbij het eigenlijk natuurlijk de bedoeling is dat je zoveel mogelijk mensen afhaalt. Ja, het is een beetje een verlengstuk van je lul, hè? Zou ik kunnen zeggen. Het geeft ook macht, denk ik. Het geeft ook macht. Ja, zeker. En zeker als je weet wat de impact van zo'n. Je schiet iemand gewoon door midden. Het is echt onvoorstelbaar. Als je ook de foto's ziet van de mensen die doodgeschoten zijn. In deze zaak, in Roermond, maar ook daarvoor al die baby die in Duitsland. Nou, daar is niks van over. Ik heb ze ook gezien. Want ik dacht eerst, ja, sympathie voor de IRA-zaak. Toch altijd een beetje zo van, hè, dat zijn de onderdrukte en ze gaan te ver. Maar als je dan die foto's ziet van die baby. In één keer kun je dan valt het weg. Dus zover kun je niet gaan met je voorstellingsvermogen. Dat je dat zelf zou doen. Dat je met zo'n Kalashnikov die markt op zou lopen. Nee. En twee mensen. Nee, dus het trekt ook wel, zo'n IRA-cel wordt ook bevolkt door mensen die. Dat zijn natuurlijk geen normale gastjes en normale meiden. Dat is wel een bepaald type dat aangetrokken wordt tot het geweld. Dat vertelde Kees, heeft natuurlijk die mensen allemaal gezien en gesproken en ondervraagd. En die zal beslist ook wel gekleurd zijn, omdat hij natuurlijk de Nederlandse politie vertegenwoordigt. Maar hij zei wel, ja, dat je had wel één of twee echte psychopaten die het gewoon leuk vonden om te doden. En die dan in deze, nou ja, in deze wereld die voor hun geschapen was, konden die hun gang gaan. Weet je? En die wilden eigenlijk schieten, liefst van zo dicht mogelijk bij. Want dat is dan de kick het grootst. Dus dat soort totale gekken komen dan in een situatie dat ze mogen schieten. Wat ons eindelijk terugbrengt bij de cel. Bij de vier gearresteerde IRA-leden. Ja, die het toch wel gedaan zouden moeten hebben. Ze zijn beide wapens gevonden, hun safehouse is opgerold. En we hadden die ene man die dacht iemand herkend te hebben in die auto. Ik had toen bezoek van Belgische mensen. Jos Heitzer uit Roermond, weet je nog? Zat dus in de huiskamer en hoorde op een gegeven moment dus die schoten of knallen. We meenden dat het vuurwerk was. De vluchtauto reed weg. Die man stond daar in de binnenstad in zijn kamer, keek naar buiten. Dus ik heb gewacht tot dat allemaal afgelopen was. Ik hoorde toen die gierende auto dus langskomen. En zag een gezicht. Ik heb dus ook een van de daders herkend. U heeft een van de daders herkend? Ja, die heb ik dus zien zitten in de auto toen die beneden bij mij een raam dus voorbij is gegaan. En ook dat hij zijn rifle, dus zijn geweer, dus heeft neergelegd naast zich. Hij bukte zich dus zo op deze manier, zodat ik zijn gezicht kon zien. Jos Heitzer gaat de Oslo-confrontatie aan. Je kent het uit films. Een rij mannen. En één van hen is Jared Hart. Ik heb hem dus ook herkend op de Oslo-confrontatie in Maastricht. Heb ik hem dus ook gelijk eruit kunnen halen. Hoewel Hart in de gevangenis afgevallen is, pikt Heitzer hem eruit. Wel namen en datums, dat kan ik vergeten. Maar gezichten vergeet ik niet. Cruciaal. Want nu is in ieder geval die Hart gelinkt aan de markt in Roermond. Hij is daar gezien. Jullie dachten gewoon, we hebben de goeie en dit gaat de rechter ook zien. Absoluut. Wij waren 100% van overtuigd dat we de hele shoot te pakken hadden. En wij... En ik was ervan overtuigd. En ik was er zeker ook van overtuigd geraakt... omdat het officier van justitie positief was. En zei, met wat we nu hebben, gaan ze voor de bijl. Dus dat was de boodschap die we eigenlijk... die dames hebben voorgehouden al die tijd. En met die dames bedoelt Kees de weduwe... en de vriendin van de twee doodgeschoten Australische toeristen. Hen is verteld, we gaan deze zaak winnen. Dankzij die getuigenis van Jos Heitzer. Want die linkt Jared Hart aan de aanslag. En ja, Jared Hart is gelinkt aan al die anderen... dankzij het safehouse en de wapendepots en de vingerafdrukken. De rechter beslist, maar het ziet er goed uit, dames. Openbare aanklager had er bijna 5 uur voor nodig... om zijn requisitoor voor te lezen. Het stond in dit dikke boekwerk van 144 pagina's. En daarin komt het tot de conclusie dat de 4 IRA-verdachten schuldig zijn... aan de moord op de 2 Australische toeristen in Roermond. Hij eist een straffen van 18 jaar tegen 3 van hen... en 12 jaar tegen een 4e die hij medeplichtig achtte. De straffen zijn zo hoog, zei hij, omdat het delict zo ernstig is... en de onrust die ermee is aangericht zo groot. Maar het oordeel van de rechtbank valt vies tegen. Ja, de rechter gelooft Jos Heitzer. Dus Jared Hart krijgt 18 jaar cel. Maar de anderen, die zijn niet gezien op de plaats delict. Dus wie zegt dat zij erbij waren? De rest van het bewijs is blijkbaar te dun. Vrijspraak voor Maguire, voor Hick, voor Hughes. Toen frustreerde het enorm. Op dat moment natuurlijk. En het wordt nog erger. Het hoger beroep in juli 1991 loopt uit op een gevecht tussen getuigen-deskundigen. Over die getuigenis van Heitzer. Kan hij dat gezicht wel echt hebben onthouden? Of herkende hij Hart misschien dankzij foto's in de krant? Nou, dat laatste, zegt de rechter uiteindelijk. Ook Hart wordt vrijgesproken. Kees Verharen legt zich neer. Natuurlijk legt hij zich neer bij die uitspraak. Maar als je hem vraagt wie op de markt geschoten heeft, dan weet hij het zeker. Ja, daar heb ik geen enkele twijfel over. Dat was Hart. Hij maakt op mij de indruk van een gewetenloos iemand... die zonder blikken of blozen iemand anders kon doodschieten. Ik heb dat gezicht gezien en dat vergeet je niet. Ja? Ik zou hem denk ik er nu nog uithalen. Maar uiteindelijk is uw getuigenis terzijde geschoven. Terzijde geschoven. En waarom weten we dus nu nog niet... Ik weet het dus wel, maar ik zeg het niet. Spelen er andere belangen mee? Is dat wat u bedoelt? Dat jullie dat ook weten, dat er andere belangen meespelen, ja? Die zijn genoeg genoemd omwille van bescherming van de rechters. Het sentiment van deze Jos Heitzer sluit aan bij een geluid... dat ik wel vaker hier en daar gehoord heb. Namelijk dat de politiek de uitspraak gestuurd zou hebben. Dat Nederland liever niet IRA-verdachten in een cel zou hebben zitten. Vanwege angst voor represailles op rechters, bijvoorbeeld. Ik kan het wel begrijpen dat mensen dus ergens in bescherming genomen worden. Maar ik werd niet in bescherming genomen. Die 4 daders, wij zaten in het bankje en zij zaten in de bank achter. Maar als eentje een mes in zijn handen had gehad, hadden ze me zo neer kunnen steken. Ja? Voor de goede orde, dit sentiment kan niet onderbouwd worden. Dit is pure speculatie. Dit is een gevoel van Jos Heitzer. Beter onderbouwd is het geluid dat ik meer gehoord heb... dat de wetgeving destijds nog niet klaar was voor terroristen. Je kon nog niet worden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie... voor het voorbereiden van een aanslag, voor het verlenen van hand- en spandiensten. Toen had je die wetgeving niet. Ik weet niet, zijn ze in Groot-Brittannië of in... Ze zijn in Nederland, hebben ze terecht. Nederland heeft natuurlijk pas in 2004 die wet omarmd. Terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Dus hier had je helemaal zo'n wetgeving niet. Wat in zekere zin raar is, want 2 jaar voor deze aanslag... vonden er 2 IRA-aanslagen geslaagd in Limburg plaats. Eentje in Nieuwbergen met een bom. Had politiek niet op dat moment al moeten schakelen? Nou ja, jij noemt die aanslagen in Roermond van de IRA, maar ik heb een boek geschreven over de lange jaren 70 in Nederland. Er vielen meer dan 20 doden terroristische aanslagen. Te beginnen met de Molukse acties, Rote Armee-fractioon die hier ook heeft geschoten, grensbeambten, Turkse nationalisten en dus ook de IRA. Dus er was heel veel aan de hand. En minister van Justitie van Acht heeft gezegd dat hij het niet nodig vond een speciale terrorismewetgeving in te voeren. Want dat was toch eigenlijk allemaal maar verbeelding. En met de criminele wetgeving kon je genoeg. Wij willen geen terreur van de staat. Dus we houden het gewoon lekker zo. Het wordt nu speculatie, hoor. Maar zou het kunnen dat de Britse geheime dienst hiervan beschuldigd wordt door betrokkenen, dat ze hun informatiepositie niet wilden opgeven, dat ze niet de informatie die ze hadden over die cel in Nederland die actief was wilden delen met de Nederlanders, dat ze die informatie achter kunnen hebben gehouden omdat ze wisten dat de wetgeving in Nederland achterliep en dat als die cel al uit zou komen, dat ze toch niet veroordeeld zouden kunnen worden, totdat ze een aanslag zouden plegen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat soort overwegingen maken de diensten voortdurend. He, van wat heeft het voor zin om nu die informatie prijs te geven? Waarom zou je dan tot een proces laten komen waar mensen toch worden vrijgesproken en dan ben je alles kwijt? En dan zegt hoogleraar Beatrice de Graaf iets wat ons terugbrengt bij de losse eindjes in dit verhaal. Iets over een Duitse officier van justitie. Die Duitse officier van justitie die ik dus sprak, die vertelde dat het ook wel echt heel vervelend was, die relaties met de Britten, omdat hij inderdaad achterste van de tong liet te zien. Dus met de Nederlanders werkten de Duitsers goed samen, maar de Britten, dat vertrouwde hij niet helemaal. Dit is wat Kees al 4 afleveringen lang roept. De Britten hadden iets te verbergen. Iemand te beschermen. Een informant. Als de cel zou worden opgerold, zou ook hun informant worden gearresteerd. En dat wilden ze niet. Ze wilden informatie blijven krijgen. Althans, dat is de theorie. Als je het Kees vraagt, dan was Sean Hick de informant. Sean Hick vond ik een beetje uit de toon vallen. Hick was in die cel terechtgekomen omdat Desmond Grew, weet je nog, de leider, Desi Grew, hem gevraagd had. Grew had Hick namelijk leren kennen in de gevangenis. Precies, die hadden elkaar leren kennen in de gevangenis. Daar is kennelijk die vertrouwensband ontstaan. En dat is niet alleen in films, maar ook in het echte leven. De manier om een informant bij iemand binnen te krijgen. Vriendjes maken in de gevangenis. Classic. Ideale situatie voor een inlichtingendienst. Om mensen die gedetineerd zitten, om die eens onder de loep te nemen en te kijken of er mogelijkheden zijn een van die lui te benaderen. Bovendien is Hick na de vrijspraak van de 4 verdachten uit beeld verdwenen. Kijk, Donna McGuire, die woont weer in haar geboortedorp. Paul Hughes en Gerard Hart zijn ook weer terug in Noord-Ierland. Maar Hick, die vind je niet, zegt Kees. Wie je ook niet vindt, zegt Paul van Gageldonk, is Martin Connell. Die figuur die Ingrid bij de cel haalde. Die is geheel van de aardbodem verdwenen. Dus als er al een informant is geweest binnen die groep, dan zou hij in aanmerking komen. Ho, ho, ho, wacht even, zegt Kees. Martin verdween helemaal niet. Wat ik gehoord heb is dat hij wel door is gegaan als volunteer. Hij is terug naar Ierland gegaan, heeft Kees gehoord. Hij zou actief zijn gebleven binnen de IRA en uiteindelijk dood zijn geschoten. Al dus bronnen van Kees bij de Britse of de Noord-Ierse politie. Dat wil hij niet zeggen. Dat is wel gehoord, maar Via. Ja. En inderdaad, als ik er even induik, dan vind ik die Martin in krantenarchieven. Hij zou in een IRA-opleidingskamp hebben gewerkt en een jaar of 15 geleden zijn ontvoerd en doodgeschoten. En bij dat nieuwsbericht staat een foto. Is dit de Martin Condon uit onze Limburgse IRA-cel? Zo ja, dan is hij dus niet spoorloos verdwenen. En dan is Hick de meest waarschijnlijke informant. Maar wat als dit een andere Martin Condon is? Dan zijn we onze Martin kwijt. Het zou natuurlijk mooi zijn als we zo aan het einde van deze podcastreeks daar uitsluitsel over gekregen hadden. Maar dat zou alleen kunnen met hulp van Ingrid. Want zij heeft Condon gezien. Gezoend zelfs. Zij moet weten of die Condon van de politie ook de echte Condon is. En als het hem niet is, heeft hij dan ooit nog eens contact opgenomen met zijn oude geliefde? Tja, hulp van Ingrid. Die hadden we nu nodig gehad. Ingrid? Ja? Mag ik wat vragen? Hoi. Hoi. Ja, je lacht nu nog, maar... Oh. Het heeft te maken met een podcastserie die ik aan het maken ben. Ja. Over de kwestie... Ja, dat dacht ik wel. Ja. En ik wil natuurlijk vragen of ik daar met jou over mag praten. Ja, maar je weet het antwoord. Ik weet het antwoord. Ja. Ingrid, die me met een hele warme glimlach verwelkomt. En die glimlach gaat even weg als ze hoort waar ik voor kom. Maar ja, dan komt die glimlach weer terug. En we raken aan de praat over de podcastserie. Podcast heb ik ook deel geluisterd, ja. En over het feit dat ze nog nooit hierover heeft willen praten. En dan zegt ze dat ze, ja, dat dit misschien eigenlijk wel het moment is om daar wel eens over te praten. Nou, ik laat je verder met rust. Wil je nog meer weten? Ja. Je wil vast nog meer weten. Sterker nog, ze vraagt of ik niet binnen wil komen. Ik herken dat. Je mag binnenkomen als je wil. En ik heb nee gezegd. Dat is journalistiek gezien niet de handigste keuze. Dat weet ik wel. Maar ik wilde zeker weten dat haar keuze om nu, na 30 jaar... over wat er toen gebeurd is te spreken, dat dat een weloverwogen keuze zou zijn. Dus we hebben afgesproken dat ze er een nachtje over zou nadenken. Dat ik haar uitgebreid zou vertellen waarom ik haar zou willen spreken. En dat ik dan de dag erna zou terugkomen, als ze het dan nog steeds zou willen. Maar je gaat me in ieder geval antwoord geven op mijn meest prangende vraag. Ja. En dat is de vraag of dit, deze foto die ik heb uitgeprint, of dit Martin Condon is. De Martin die jou bij de cel destijds heeft gehaald. Nee, dat is niet de persoon die ik ken. 100% zeker? 100% zeker. Deze persoon is rond 2005 doodgeschoten. Volgens de opsporingsdiensten is dit de Martin Condon van de cel. Maar dat is hem dus niet. Niet zoals ik hem herinner. En volgens mij is het gewoon echt niet. Nee. Dan nog één vraag, als het mag. Heb jij van de Martin Condon die je wel kende, of van Sean Hick, hè, jouw geliefden, zeg maar. Mm-hmm. Heb je daar ooit na afloop nog wat van gehoord? Was die liefde zo sterk dat ze misschien na afloop ooit nog een keer contact met je hebben opgenomen in de jaren daarna? Nee, die liefde was zeker niet zo sterk. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Nee. Zou het kunnen dat zij Britse informanten waren? Is dat iets waar jij mee bezig bent? Ik had er nog nooit over nagedacht totdat jij deze vraag stelt. Ik zou eerder Hick denken dan Martin, als je het aan mij vraagt nu. Maar ik moet er echt over nadenken. Ja. Ja. Dus toch, onze Martin Condon is verdwenen. En dat betekent dat dus hij of Sean Hick de reden was dat de Britse inlichtingendiensten zwegen. En zo, dat durf ik wel te stellen, de aanslag in Roermond mede mogelijk maakte. Ten koste van twee levens. Tenminste, vanuit dat perspectief gezien, vanuit het perspectief van de ooggetuigen, de slachtoffers, de nabestaanden. Maar stijg even mee op en je perspectief verandert. Er zijn ook heel veel successen geboekt. Je moet je voorstellen, er zijn een aantal berekeningen geweest. Je moet je voorstellen dat één informant in een jaar tijd informatie levert, waardoor 37 levens gespaard zijn. Als je dat afzet tegen 30 jaar strijd in Noord-Ierland, dan kom je op duizenden levens die gespaard zijn dankzij de menselijke bronnen. Tijdens deze podcastreeks heb ik allerlei nieuwe informatie toegespeeld gekregen. Genoeg om nu geen punt te zetten, maar een punt komma. Ik beloof niks, maar geloof me, nog niet alles is verteld. Ook al niet omdat Ingrid uiteindelijk in een lange mail toch afziet van een gesprek. Beste Frans, ik heb geen verhaal te vertellen. Ik zou wel een boodschap willen afgeven, maar ik begrijp ook dat dat niet kan zonder een verhaal. Mijn verhaal is eigenlijk gewoon heel dun en simpel. Ik was jong, snel verliefd en ik geloofde dat ik de wereld kon verbeteren door met mensen in gesprek te gaan. En daar is misbruik van gemaakt. Toen ik weer naar huis ging, bleek ik al mijn vrienden kwijt te zijn, mocht ik niet meer verder studeren en wilden mijn ouders er nooit meer over praten. Ik heb er ook nooit meer over gesproken en dat is ook de reden waarom ik oprecht niet veel meer weet. De enige reden waarom ik wellicht ooit iets zou willen zeggen is dat het me oprecht raakt hoe mensen een oordeel hebben over mensen die op jonge leeftijd een bepaald pad kiezen. Zo hard als mensen kunnen oordelen over jonge IS-vrouwen in Irak, daar heb ik moeite mee. Maar het enige wat ik daarover kan zeggen is mijn verhaal. Een verhaal over een naïef meisje dat hoopte door met mensen te spreken ze op andere gedachten te brengen. En ik denk niet dat ik deze boodschap goed kwijt kan. Met hartelijke groet, Ingrid. Ja, op het moment, ook al heb je maar een boodschappentas van de terrorist in je huis, of ook al heb je met hem getelefoneerd en de gegevens niet doorgeven aan politie en justitie, dan kun je al voor medeplichtigheid, voorbereiding van een aanslag, lidmaatschap van het terroristisch netwerk kunnen worden beschuldigd. Die Ingrid H. zou nu geen getuige zijn, die zou nu een beschuldigde zijn. Nou, er zitten nu mensen in de gevangenis voor 3 jaar die veel minder hebben gedaan. Ik heb het gevoel dat Ingrid hier ooit nog op terug gaat komen. En ook Ierland, om maar eens van perspectief te wisselen, is nog lang niet klaar. Ja, en de geschiedenis vergeet je niet zo snel. Ik bedoel, iedereen daar heeft iemand of kent iemand die me verloren is in hele bloedige toestanden. En er lopen daar nog duizenden tikkende bommen rond. Ik ben wel klaar voor nu. En ik begon deze serie met de woorden dat ik je een verschrikkelijk verhaal ging vertellen. En het was verschrikkelijk. Maar als ik eerlijk ben, en volgens mij als jij eerlijk bent, dan was het ook vooral dat. Een verhaal. Een spannend verhaal. De moeite van het vertellen waard. En dat doet, vind ik, geen recht aan het leed. Want zodra het leed alleen maar een verhaal wordt, ja, dan is het geen leed meer. Ik kan bijna niet anders, hè, na 31 jaar. En het is bovendien een beetje hypocriet om daar na 4 afleveringen ineens over te beginnen. Maar laat ik er dan op zijn minst mee afsluiten. Kijk, wat mij nog heel duidelijk voor ogen staat is de vrouw van de soldaat die in Wilderaad werd doodgeschoten en het babytje, dat zij radeloos met dat babytje rondloopt daar bij die auto. Ik was er als een van de eerste bij. En ja, niet weet wat ze moet doen. Zwaar getraumatiseerd is. Dat dode babytje voor de goede orde. Ja, ja. Zwaar getraumatiseerd is. In shock is. Geen idee had hoe nu verder. Die radeloosheid, dat vond ik schokkend. Nee. Nee, dit is geen vrolijk einde. Maar dat hoort ook niet. Bij een verschrikkelijk verhaal. Podcastmaker Frans Pollux was dat. Hij maakte zijn serie in opdracht van OVT, de VPRO, Radio 1 en Dagblad de Limburger. De muziek was van Arno Krapman. Eindmontage Alfred Koster, eindredactie Paul van der Gaag. In de podcastfeed is trouwens nu een dubbeldikke versie van deze slotaflevering beschikbaar met nog meer informatie. En Pollux heeft ons beloofd dat er nog bonusafleveringen zullen volgen. Vanavond op NPO 3 de slotaflevering van The Spectacular, de drama-tv-serie die de VPRO maakte over de IRA-aanslag. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met Marianne van Wijnkamp, tv-producent, te gast, en Nicky Terpstra, de wielrenner. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hallo. Hallo. Welkom. Kom met je praten over de dood. Oké, kom maar binnen. Wijke van Koolwijk verloor 7 jaar geleden haar moeder aan kanker. Ze praat erover met leeftijdsgenoten die iets vergelijkbaars meemaakten. Toen heb ik nog even geschreeuwd naar de lucht. Hoe verandert je leven als je jong en ouder verliest? Moeilijk om hem nu in deze wereld te denken waar ik nu in leef. Deze week in Docs, de documentaire erna. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de snoezaam. Hij heeft zich voorgenomen over te stappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij vorig jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Alle ondernemers opgelet. Hey, boekhouden.